NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders is nog steeds ontevreden over de formatieonderhandelingen over migratie. Het ziet er nu niet heel florissant uit op het onderwerp asiel, zei hij na afloop van de gesprekken vandaag. Gisteren liep Wilders daarom voortijdig weg bij de onderhandelingen. De politie in Marokko doet onderzoek naar een datingprogramma waaraan een Marokkaans-Nederlandse influencer meedoet. In het YouTube-programma kiest ze een potentiële partner op basis van zijn kledingstijl. Kijkers hebben geklaagd dat de video niet strookt met de fatsoensnormen in Marokko. Een oud brandweerman staat terecht vanwege brandstichting. Hij zou met 3 anderen betrokken zijn geweest bij het in brand steken van een huis op de Veluwe. De man had dezelfde dag zijn brandweerexamen gehaald en zijn vrienden zouden dat hebben willen vieren door met hem een brand te blussen. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft de 2e ronde van het ATP Gravel toernooi van München bereikt. Hij won in 3 sets van de Rus Ivan Gachov. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor de 2e ronde, maar dan in Rouen. Zij won in 2 sets van Robin Montgomery uit Amerika. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. Zo, goedenavond. Met vanaf 9 uur zometeen Dortmund tegen Atletico in de Champions League. En Barcelona tegen PSG in de Champions League, dus in de kwartfinales. Ja, en oud-profvoetballer Gibril Sanko schuift zo aan. Samen met zijn biograaf Ferdy de Lies, die een boek schreef over Sanko's bijzondere levensgeschiedenis. En internationaal top ijshockeyscheidsrechter Joep Leermakers is zometeen te gast. Hij stopt na een zeer succesvolle carrière. Ja, we bellen zo even met de gasgedeputeerde van Groningen, die in Den Haag naar de finale van het gasdebat in de Senaat kijkt. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Ja, maar natuurlijk eerst even naar Barcelona, waar om 9 uur dus die kraker begint tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain. In Parijs won Barcelona vorige week met 3-2. Correspondent Edwin Winkels vanuit Barcelona. Goedenavond, Edwin. Is de sfeer daar gezellig of ook een beetje gespannen? Nou, tot nu toe gezellig. Zo gezellig dat er veel gezongen wordt en ik jullie nauwelijks voor verstaan. Dit enorm hels, een halve minuut geleden fluitconcert, omdat Paris Saint-Germain het veld opkwam om warm te lopen. Het stadion is nog lang niet vol. De Spanjaarden en Catalanen doen dat altijd op het laatste moment. Maar het is vooral gezellig omdat het voor Barcelona lang geleden is dat ze eigenlijk zo ver kwamen in de Champions League. Ze hebben toch hele magere jaren achter de rug. Ja. Dus ze hopen dat ze nu voor het eerst sinds 2019... En dus 5 jaar geleden weer de halve finales kunnen bereiken. En ze beginnen met wat je zegt net, met die voorsprong uit Parijs van 3-2. Ja, die voorsprong dus inderdaad vanuit Parijs. En nu ook nog eens een thuisvoordeel. Dus ik kan me voorstellen dat dat best wel veel zelfvertrouwen geeft. Oh, zeker weten. Meer dan ze de laatste jaren hebben gehad. Maar ze weten ook hoe ze enorm op hun hoede moeten zijn. Barcelona is niet heel stabiel dit seizoen. Goede wedstrijden af, maar toch echt ineens veel mindere. En Paris Saint-Germain is ook niet altijd te vertrouwen. Vorige week was bijvoorbeeld Mbappé de grote onzichtbare. En de vrees is toch hier dat hij vanavond ineens weer zijn avond kwijt. Er zijn de laatste seizoenen gekke dingen gebeurd tussen beide clubs. Ik kan me herinneren eentje waar Barcelona in Parijs met 4-1 had verloren en uiteindelijk thuis toch met 6-1 van Paris Saint-Germain won. Daarna nam Paris Saint-Germain raak met een flinke overwinning hier in Barcelona. Dus ja, ondanks die 3-2, en je zag het niveau van de ploeg ook allemaal, kan het toch ook hier weer echt alle kanten op gaan. Ja, Edwin, in de voorbeschouwingen heeft de trainer van Barcelona, Xavi, gezegd dat hij verwacht dat het een echte voetbaloorlog wordt. Maar dat lijkt me niet des Barcelona's om echt op het veld oorlog te gaan voeren. Want die zijn over het algemeen meestal van de technische kant. Is dit dan wel de manier om de volgende ronde te halen? Nou, ik denk dat hij met de oorlog dan bedoelde van een term die je deze tijd ook eigenlijk niet kan gebruiken in het voetbal. Gewoon een gevecht op hoog niveau. Dus de twee ploegen die elkaar weinig ontlopen. En ook op het veld denk ik dat het toch weer vooral een tactisch spel zal worden. De opstellingen zijn wat dat betreft weinig verrassend. Precies wat aan de beide kanten werd verwacht. Met aan Barca-kant natuurlijk weer Frenkie de Jong, die afgelopen week einde in de competitie rust kreeg. Samen met enkele anderen, maar die staat er vandaag wel op het middenveld. En dus die ik noem Mbappé weer bij Paris Saint-Germain met dit keer wel. En tegenstander vorige week Barcola aan zijn zijde en dan Dembélé. En dat is toch een aanval die hier enorm wordt gevreesd. Ja, en Barca, toch eventjes, want die Spaanse competitie lijkt Real Madrid kampioen te worden. Die staan nu 8 punten voor op Barcelona. De beker was ook al geen succes. Volgens mij lagen ze daar in de kwartfinale zo uit. Dus dit is wel een beetje, nu moet het wel gebeuren. Dit is de enige kans die ze nog hebben op een prijs. Hoe gaan ze om met die druk? Ja, zeker. Vorig jaar, die leek, op een of andere manier leek die een paar maanden geleden veel, veel hoger, die druk. En toen was ook trainer Xavi het zat en toen kondigde hij aan van, jongens, het is genoeg geweest. Na dit seizoen stap ik op. Ik ga hier niet verder. Het was mede om de druk. Oh. Volgens mij is Edwin nu... Gaan draaien, ja, vooral. Daar ben je weer. Oh, je bent er weer, Edwin. Jullie horen me. Oké. Sinds Xavi aankondigde dat hij na dit seizoen zou gegaan, hebben ze nauwelijks nog wedstrijden verloren. Verrassende overzegers geboekt als in Parijs. Dus dat vertrouwen is nu wel van, zie je wel, ook die spelers van zoveel kritiek op ons geweest. Maar als wij willen, kunnen we echt wel aardig voetballen. En misschien eindelijk weer die halve finales in de Champions League bereiken. En zoveel vertrouwen dat ze ook de Champions League kunnen gaan winnen dit seizoen? Wat zeg je? Sorry, ik hoorde je even niet. Zoveel vertrouwen dat ze ook denken dat ze de Champions League kunnen gaan winnen dit seizoen? Nou, ik denk dat ze niet helemaal blind zijn. Dat ze ook het niveau zien van andere ploegen. Hè, die de prachtige wedstrijden die vorige week hebben gezien. Ze zijn al lang blij dat ze in die kwartfinale staan. En nu is het echt stap voor stap. Tuurlijk naar buiten toe wordt gezegd, tuurlijk kunnen wij de Champions League winnen. Maar ja, dat is Barcelona sinds 2015 alweer niet gelukt. Toen Messi nog op zijn hoogtepunt was. Nou, heel veel is er veranderd sindsdien. En ik denk dat ze elke stap blij zijn. Als ze vanavond die halve finale bereiken, dan is dat het voorlopige hoogtepunt. Maar net als je zei, ze moeten wel een prijs winnen. Want die andere twee, de Liga en de Beker, die hebben ze niet. En de ploeg van Barcelona heeft dit soort prijzen toch nodig. Ook om te overleven. Ja, we gaan het zien vanavond vanuit Barcelona. Edwin Winkels, dank je wel. En geniet van de wedstrijd. Jungle and Back on 74. Ja, sterrenkundigen hebben een enorm zwaar zwart gat ontdekt in de Melkweg. Het is het op één na grootste in de Melkweg. En volgens de onderzoekers staat het verrassend dichtbij, op zo'n 2000 lichtjaar afstand. Dat is blijkbaar dichtbij. Aan de telefoon hangt onze sterrenkundige Mark Kleinwold. Goedenavond. Mark, help me nog even. Wat is een zwart gat ook alweer? Oh ja, nou, dat is een object wat zo zwaar is of compact is dat er niks van kan ontsnappen. En dus zelfs het licht niet. Dus stel je neemt de aarde, als we daarvan willen ontsnappen, dan hebben we een bepaalde snelheid, een bepaalde energie nodig. Op de aarde is dat 12 kilometer per seconde, anders val je onherroepelijk terug. En op het zwarte gat is die snelheid, die ontsnappingssnelheid, is groter dan de snelheid van het licht. Nou, niks kan sneller dan het licht, dus niks kan van daar ontsnappen. Dus er ontstaat een soort vacuüm, moet ik me dat voorstellen, zo'n beetje? Ja, nou ja, je kan het op twee manieren omschrijven. Je kan zeggen, als een ster aan het einde van zijn leven komt, dan kan het binnenste van die ster inklappen tot een oneindig klein punt. Er zit alle massa van dat binnenste deel van die ster zit in een oneindig klein volume gepakt. Dus het is heel compact. En dat is zeg maar de ene manier om het te beschrijven. De andere manier is iets nog wat ingewikkelder. Nog ingewikkelder, dan kun je zeggen, het is een gat in de ruimte-tijd waar je niet meer uit kan. En dat is de manier hoe Einstein het omschreef. Ja, er is dus nu een nieuw zwaar zwart gat. Ja, ik blijf het heel ingewikkeld vinden, maar goed. Ik ben ook maar gewoon een journalist natuurlijk. Hoe zwaar is dit zwarte gat? Nou, dit zwarte gat is dus iets van 30 keer zwaarder dan onze eigen zon. En dat vinden we een beetje zwaar. Omdat normaal, als er zwarte gaten ontstaan uit grote, zware sterren, dan zijn die meestal iets van 10 keer zwaarder dan onze eigen zon. En dus dat deze in één keer 3 keer zo zwaar is, en ze hebben nog een paar andere gevonden die wat zwaarder waren, het lijkt er dus op dat er dus nog een hele verzameling misschien wel is van zwarte gaten die veel zwaarder zijn dan we zouden verwachten op basis van de theorie die we nu hebben. Is dat erg? Nee, dat is juist leuk. Oh, okay. Ja, want hij staat ook nog best wel dichtbij. 2000 lichtjaar, maar dat klinkt dan ook alweer heel ver weg. Maar dat is het dus niet? Ja, dat valt wel mee. Kijk, wij zitten op onze eigen Melkweg is 100.000 lichtjaar groot. Dus dat is zeg maar 200 miljard sterren die draaien om een nog veel groter zwart gat, overigens. Maar laten we het daar maar even niet over hebben. Maar dan heb je een heel grote verzameling aan sterren. En als je van de ene naar de andere kant wil in dat sterrenstelsel, in onze Melkweg, en je gaat met de snelheid van het licht, doe je er 100.000 jaar over. En dit zwarte gat staat 2000 jaar reizen bij ons vandaan, als we met de snelheid van het licht gaan. Dat is dus, op astronomische schaal is dat eigenlijk best wel dichtbij. Wauw, bizar. En vormt het dan een gevaar voor ons ook? Nee, absoluut niet. Nee, zwarte gaten zijn natuurlijk objecten waar als je daar in de buurt komt, dan kun je er invallen en er nooit meer uitkomen. En wat er dan precies met je gebeurt, dat weten we eigenlijk niet precies. Daarom doen wij onderzoek aan zwarte gaten. Doen we dit soort waarnemingen. En bestuderen we bijvoorbeeld dat zwarte gat in het centrum van onze eigen Melkweg. Daar hebben we foto's van gemaakt voor het eerst. Ze staan zo ver weg dat we daar niet in gaan vallen. Dus dat het totaal geen enkele bedreiging voor ons vormt. Maar jullie hebben hem nu pas bang voor te zijn. Jullie hebben hem ook nu pas ontdekt, terwijl die dus best wel dichtbij staat. Hoe kan dat? Nou ja, zwarte gaten die geven dus geen licht af. Dus het is best moeilijk om ze te vinden. En eigenlijk, we weten bijvoorbeeld van het zwarte gat in ons eigen centrum, die is nog veel zwaarder dan deze. Die is 4 miljoen keer de massa van onze zon, dus nog veel groter. Daar hebben we dus bewijs van gekregen door er een foto van te maken. En dan heb je dus direct bewijs dat die bestaat, dat die zwarte gaten bestaan en dat die daar zit. Maar dit soort zwarte gaten, die kun je niet zomaar zien, want ze geven geen licht af. Je kan ze alleen maar zien als er andere sterren in de buurt staan die erdoor beïnvloed worden. En dat hebben ze nu ontdekt. Dus met die Gaia-satelliet en die Nederlandse wetenschappers in Leiden en in Groningen die hieraan gewerkt hebben, die hebben dus die data van die Gaia-satelliet genomen. En die satelliet is veel beter dan de voorgaande satellieten die we hadden. Die hebben dus die sterren heel mooi in kaart kunnen brengen, heel nauwkeurig kunnen volgen. En die zagen ineens dat ze sterren om iets heen zagen bewegen wat ze niet zagen. Dus het was een onzichtbaar object. En toen zijn ze verder gaan kijken en hebben ze dus dit zwarte gat ontdekt. Ja, Mark, word jij nou heel blij van dit nieuws als sterrenkundige? Nou, wat ik net al zei, wat ik net al zei, dit is gewoon spannend. Want zeg maar, je waarom hebt een theorie is het die iets. Nou, omdat het zeg maar, je hebt theorieën die voorspellen hoe zwarte gaten ontstaan en hoe ze werken. En wat wij dus doen, is heel veel onderzoek eraan doen om te kijken of die theorieën kloppen. En nu hebben we ineens een waarneming gedaan van iets wat we eigenlijk nog niet eerder zagen. Wat de theorieën ook niet voorspelden. En dus moeten we nu terug naar de tekentafel om te bedenken, hoe kan dit nou? Hoe zijn die nu ontstaan? En ja, dat vind ik spannend. Dat is iets nieuws dat we nog niet eerder hadden gedaan. Dat is alsof je iets nieuws ontdekt. Ja. Is toch leuk? Ja, dat is enorm leuk. Ja, nou, jij liever dan ik, Mark. Maar ik vind het wel indrukwekkend. Ja. En je hebt het goed verteld. Dus dank je wel. Weer wat geleerd. Mark Kleinvold, bedankt, sterrenkundige. Goed, ja, de supporters van het vrouwenbasketbalteam Indian Fever, die waren al sinds december in rep en roer. Toen hoorden ze namelijk dat hun favoriete club als eerste een speler mocht uitkiezen bij de jaarlijkse draft, zoals dat heet, in de Amerikaanse WNBA. En dit jaar was dat extra een groot voordeel, want de 22-jarige supersensatie Caitlin Clark, die stond namelijk op die lijst. Het was dus geen verrassing dat dit gisteravond gebeurde in New York. With the first pick in the 2024 WNBA draft, the Indiana Fever select Caitlin Clark, University of Iowa. The WNBA is so competitive right now. Every single time you step on the floor, it's going to be a rivalry. I think so many teams are loaded with so much talent, and you better bring it every single night. And I think that's exactly what I'm going to do. Ja, de reactie van Clark, de WNBA, is tegenwoordig heel competitief. Er is heel veel talent, je moet er elke wedstrijd staan. En dat is precies wat ik ga doen. Aan de lijn, oud-profbasketbalster Shatila van Grinsven. Goedenavond, Shatila. Goedenavond, iedereen. En nee hoor, maar hype ontstaan rond Clark, hè? Maar misschien ook wel terecht, want ze is erg goed. En wat maakt haar dan zo goed? Nou, verschillende factoren. Caitlin Clark is echt een fenomeen op het basketbalveld, omdat zij de career points heeft doorbroken. Dus zij heeft als basketbalster in college de meeste punten ooit gehaald in de geschiedenis van de vrouwensport. Mm-hmm. Daarnaast is zij ongekend in haar driepunters. Dus normaal gesproken ligt de driepuntslijn rond de 7 meter van de basket. En dan ben je al blij als je daar scoort. Dus als je daar goed scoort, dan zit je rond de 33-40%. En dan ben je een hoge score. En zij scoort daar ruim boven in haar percentages. Plus ze scoort ook heel makkelijk nog 4 meter naar achter buiten de driepuntslijn. Dus dat is ook ver buiten de mannen driepuntslijn. Het is ongekend hoe precies haar schoten zijn. En daarom ook dat zij nu record aantal punten heeft gescoord in colleges. Ja. Nou ja, ze wordt nu al herkend en erkend als misschien wel de beste vrouwelijke basketballer die vrouwenbasketbal ooit heeft gekend in Amerika. Ja, ze scoort bijna vanuit de kleedkamer als ik jou zo hoor praten. Overal vandaan gooit ze erin. Het werd live uitgezonden, dit, op televisie. En mede door die hype denk ik dat er ook wel heel veel mensen dan naar hebben gekeken, of niet? Ja, zeker. Het is ook een record. Weet je, ze breekt van allerlei records momenteel. Niet alleen in punten, maar ook in views. Dus de afgelopen 5 jaar zijn er nog nooit zoveel kijkers geweest naar mannenbasketbal, vrouwenbasketbal in college, maar ook niet in de NBA. Dus er zijn nu ruim 3 miljoen kijkers die meer hebben gekeken dan in de NBA-finale. Volgens mij zat het nu op 18 miljoen. En de NBA-finale zat rond de 15 miljoen. Dus is het ongekend dat zij zelfs nu dat de kijkers gewoon heel graag nu naar vrouwenbasketbal kijken in plaats van mannenbasketbal. Ja. Dat zie je normaal gesproken niet heel snel. En het is gewoon een basketbalwedstrijd geworden in plaats van een vrouwenbasketbalwedstrijd. Ja. En dat is bijzonder hieraan. Ja. Indiana Fever, je mocht als eerste kiezen. Dat betekent dan niet dat je echt een, je bent een topploeg. Want anders speel je niet op dat niveau. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Je hoort niet bij de top van de topploeg. Moet Clark dan blij zijn met dat ze gekozen is door Indiana Fever? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat de Indiana Fever enorm blij is als zij Clark mochten krijgen. En dit is wel heel belangrijk om te zeggen hoor, want de WNBA-teams van 1 tot het 12e team zijn allemaal enorm goed. Het is heel competitief. De beste spelers van de wereld spelen daar. Dus ook de 12e ploeg is op enorm hoog niveau. Maar goed, het scheelt allemaal net enkele punten. En hoe de puntentelling daar gaat, de draft, er zijn 12 teams in de vrouwen-NBA en de laagste beste eindigde team, die mag als eerste het volgende seizoen de beste collegebasketbalspeler kiezen. En dat was natuurlijk nu Clark. Wat natuurlijk wel zo is, is dat natuurlijk als je bijvoorbeeld als 10 of als 11 of als 12 een beetje eindigt op het einde van het seizoen, gaan teams proberen net een beetje iets meer te verliezen, zodat ze eigenlijk als laatste eindigen. Zodat ze als eerste kunnen kiezen. Ja. Ook heel slim, dat heeft Indiana nou ook gedaan. Ze zijn enorm blij met Indiana. Ze gaan nu zelfs voor grotere arena's. Omdat ze weten dat Caitlin Clark nu gewoon de arena's vol zullen zitten. De ticket sales zullen echt out the roof gaan momenteel. Overal waar Caitlin Clark zal spelen, zal zij stadions uitverkopen. Dus ik denk dat elk team heel blij zal zijn met haar. En de teamgenoten van Indiana Fever ook. Want zij weten ook, doordat Caitlin Clark in hun team komt spelen, krijgen zij extra veel media-aandacht. Televisiezenders willen elke wedstrijd van hun uitzenden. Dus ook hun carrière en status gaat daardoor vooruit. Dus dat is wel heel mooi om mee te nemen. Maar niet alleen van de Indiana Fever, puur voor de vrouwensport in het algeheel. Dat nu kijkers heel graag naar basketbal of vrouwenbasketbal willen kijken. Zelfs meer dan de mannenbasketbal is ongekend. Dat is nog nooit eerder vertoond. En dat zo iemand als Caitlin Clark dit kan neerzetten voor de vrouwensport is ongekend. Ja. Ja, ik heb ook begrepen dat zelfs tegenstanders nu grotere stadions gaan huren als zij komt spelen. Omdat ze dan gewoon veel meer mensen verwachten. Ja. Het is wat. Ga jij binnenkort nog een keer kijken, tot slot? Ja, ik verwacht van wel. Ik zou heel graag deze zomer naar de WNBA willen. Uiteraard dan zeker naar de Indiana Fever. Maar ik wil elke wedstrijd zien. En sowieso misschien wel LA tegen Indiana Fever. Omdat ik vaak in LA ben. Dus wie weet. Ja. Nou, nu alvast veel plezier. Dankjewel dat we even konden bellen. Shatila van Grinsven, voormalig profbasketbalster. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over het definitief dichtmetselen van de Groningse gasputten. Twee weken geleden wilde de VVD dat debat nog uitstellen, waarop er een mediastorm losbarstte die tot ver buiten Groningen werd gevoeld. Maar nu is er toch dat debat. En gasgedeputeerde Suzan Top zit op de publieke tribune ernaar te kijken. Goedenavond, hoe beleeft u vandaag als gedeputeerde? Goedenavond. Het is nu wel heel anders dan twee weken geleden. Eigenlijk werd vanochtend al vrij snel duidelijk dat een ruime meerderheid ook in de Eerste Kamer voor de wet gaat stemmen die het Groninger veld definitief gaat sluiten. Dus we zitten er nu wel iets ontspannender bij dan dat het twee weken geleden het geval was. Ja, en ook begin deze maand wilde de VVD het debat nog uitstellen. Dat zou een enorme vertraging hebben opgeleverd voor het dempen van de gasputten. Is het een meevaller dat er toch nog snel zaken worden gedaan? Nou, het was vooral een tegenvaller dat het even niet zo dreigend te zijn. En dat er weer uitstel zou zijn. Kijk, het was al minister Wiebes in 2018 die aankondigde dat de Groninger putten dicht zouden gaan. Nou ja, al die jaren hebben we natuurlijk in de stand eerst zien dan geloven gezeten. Het leek er echt op en de Tweede Kamer had bijna unaniem 146 stemmen voor de wet aangenomen. Dus er kon weinig meer misgaan, dacht iedereen. En toen in de Eerste Kamer toch het verzoek om uitstel kwam, was dat wel even schrikken. Ja, de VVD die wilde vooral weten waar Nederland zijn gas dan wel vandaan haalt als er een internationale gascrisis uitbreekt. Ja, zijn ze een beetje gerustgesteld? Nou, dat zou je aan hun moeten vragen. En op zichzelf is dat natuurlijk best een terechte vraag. Maar dat ging hier niet over. Hier ging het over. Dat kan in ieder geval niet meer uit Groningen komen. Want in Groningen kunnen we dat niet veilig doen. Dan is er daarnaast een vraagstuk. Maar dat staat er eigenlijk los van. Van waar halen we het wel vandaan? Ja. Maar door dat te koppelen en eigenlijk Groningen ook weer te betrekken bij de leveringszekerheid discussie. Daardoor ontstond toch wel even een hoop verwarring. Ja, het was gewoon onhandig eigenlijk allemaal. Ja, staatssecretaris Velbrief beantwoordt op dit moment alle vragen van de Eerste Kamer. Hoe doet hij dat? Dat doet hij uitstekend. Velbrief is intussen behoorlijk goed ingevoerd in het dossier. En ik denk dat hij ook zelfs op het energievraagstuk redelijk goed de Eerste Kamer hier ook tegemoet kan komen. En de stemming die vindt wanneer plaats? Rond 11:30? Blijft u daar tot de stemming is geweest? Ja. Nou, hij staat inderdaad onder voorbehoud gepland rond 11:30.

Ja, we volgen die duels met twee wereldreizigers aan tafel. Ja, eigenlijk drie misschien wel. Oud-profvoetballer Djibril Sanko is de ene. Ja, hij vlucht als jong uit Sierra Leone en bracht het tot topvoetballer. Hij zit hier samen met zijn biograaf Ferdy de Lies. Die misschien ook wel eens buiten Groningen is geweest. En die andere globetrotter is ijshockeyscheidsrechter Joep Leermakers. Ja, hij reisde de hele wereld over om de snelste sport ter wereld in goede banen te leiden. Zo zijn verhaal. Goed, we hebben grote schermen hier aanstaan, Jan. Want ja, tussendoor, voor zover we daar tijd voor hebben en de gasten die kant op kunnen kijken, willen ze niks missen van de duels die vanavond gespeeld worden. Jij gaat ons op de radio op de hoogte houden. Met name van Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Wat een affiche is dat, hè? Ja, prachtig. Ze spelen dus op de Montjuïc. Camp Nou wordt verbouwd, dat bekende verhaal, voor 1,5 miljard euro. Maar die Montjuïc zit helemaal vol. En Barcelona, dat dus won in Parijs met 3-2. Een goede uitgangspositie dus heeft. De wedstrijd is nu 4 minuten aan de gang. En Paris Saint-Germain heeft wat meer initiatief. En Mbappé die speelt een beetje meer vanuit het centrum voorin bij Paris Saint-Germain, natuurlijk de grote ster. Bij Barcelona natuurlijk Frenkie de Jong in de basis. Verder bij Barcelona Lewandowski natuurlijk in de punt van de aanval. Rafinha vanaf de linkerkant. En het grote talent Yamal vanaf de rechterkant. En achterin Cubarsí, ook zo'n jeugdige speler uit de jeugdopleiding van Barcelona. En het elfte van Xavi Hernandez. En Paris Saint-Germain natuurlijk naast Mbappé met Dembélé, de oudspeler van Barcelona, rechts voorin. Het is dus nog 0-0 op de Montjuïc. En die andere wedstrijd gaan we natuurlijk ook zo af en toe meenemen. Borussia Dortmund tegen Club Atletico de Madrid. Atletico won in Madrid met 2-1. Heeft dus een voorsprong bij Dortmund. Geen Donjamal in de basis. Wel Ian Maatsen en ook geen Haller. Die is er niet bij. Bij BVB ook daar natuurlijk een uitverkocht huis. Volop sfeer. Bijna 5 minuten gespeeld. Daar 0-0. Hetzelfde geldt op de Montjuïc tussen Barcelona en Paris Saint-Germain. Ja, een Champions League finale, 3 WK's voor A-landen. Die finale van de play-offs in de hoogste Duitse competitie en meer dan 1300 wedstrijden. Het zijn een aantal hoogtepunten uit de carrière van Joep Leermakers. Die zit hier aan tafel. Jarenlang vloog hij als linesman de hele wereld over om ijshockeywedstrijd in goede banen te leiden. Maar nu heeft hij besloten om te stoppen. Ja, en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Na meer dan 10 jaar in de DL, op het allerhoogste niveau in Duitsland, meerdere wereldkampioenschappen, Amerika, Canada, Rusland, hij heeft alles meegemaakt wat er maar mee te maken valt op het ijshockeygebied. Een enorme ovatie voor Joep Leermakers. En Joep, ik bedoel het aan jou en aan jou nog eenmaal. Een mooie lach op je gezicht. Ja, zeker. Het is voor even kippenvel momentje dit. Ja? Ja, wie is het? Wie hoorde je net? Dat is Ruud van Baas. Dat is ook een oud scheidsrechter. En inmiddels directeur van de Tilburg Trappers. En ja, zij spelen derde via de Open League in Duitsland. Dus ja, dat was mijn laatste wedstrijd ooit op het ijs in Tilburg. En Je gaat ermee stoppen? Ik ga ermee stoppen, ja. En waarom? Je bent 42 jaar. Ja, de geest wil wel. Alleen, we hadden het er net al even over. Op een gegeven moment merk je wel wanneer het lichaam toch wat hapert. En het niet echt meer wil. En het is natuurlijk echt wel topsport. Ja. Je bent er eigenlijk elke dag mee bezig. Ondanks dat ik ook een baan bij had. Heel veel reizen. Echt heel veel reizen. Heel veel uurtjes in de auto. Ja, toch veel kleine pijntjes. Met wie had je het erover dan? Met Djibril? Ja. Djibril Sanko, goedenavond. Goedenavond. Had jij hetzelfde? Voelde je op een gegeven moment ook het lichaam wil niet meer? Ja, op een gegeven moment was voor mij gewoon nog tijd om te stoppen. Maar dat doet wel zeer als je stopt met voetballen. Want dat is het leukste spel wat ik ken. Dus, maar ja. Ja. Jullie zijn dezelfde leeftijd een beetje. Djibril, jij bent ook 42? Ik word 41. Oh, sorry. Excuus. Ja. Nee, maar ongeveer. Dus gaat me houden. Ferdy de Lies, de biograaf van jou. Hoe oud ben jij, als ik vragen mag? Ik ben 43. Kijk, dus er zitten allemaal jonge, vroege veertigers aan tafel. Heb je ook al last als je de trap op gaat of zo? Of dat je last krijgt ergens van? Of heb je pijn in je hand van het schrijven? Ja, dat is echt waar. Ik stop hierna met schrijven. Ja. Dat was het. Doet me alles zeer. Ja, nee, maar goed, het doet wel pijn. Daar had je het met Djibril waarschijnlijk over als je op topniveau hebt gewerkt, ja, om maar zo te zeggen, dat je dan moet stoppen. Wanneer was het eerste moment dat je dacht, Nou, je moet niet stoppen, maar op een gegeven moment... de sport wordt natuurlijk steeds sneller en er wordt steeds meer van je verwacht. Daarnaast heb je ook nog een sociaal leven. Ik heb gewoon een vaste baan ernaast. Wat doe je dan? Ik ben accountmanager in de IT. Oh, echt iets dus, heel anders. Heel iets anders, dus niet in het ijshockey. Daarnaast heb ik nog een hele grote passie, dat is muziek. En dus ja, daar gaat ook heel veel tijd in zitten. En op een gegeven moment merk je gewoon dat ja, je moet gewoon keuze gaan maken. En ik liep er al tegenaan van nou, ik wilde eigenlijk volgend seizoen gaan stoppen. Nu kwam mijn baas aan, die had ook alweer iets moois klaar liggen voor volgend seizoen om jongens te gaan opleiden. En mijn eerste wedstrijd in Duitsland was in Düsseldorf. En dit was mijn 400ste wedstrijd en die was weer in Düsseldorf. Dus ik kon nu ook de cirkel rondmaken om daar te stoppen. Mijn eerste wedstrijd was mijn vader erbij. Mijn laatste wedstrijd was mijn vader erbij. Dus ik heb eigenlijk een dag van tevoren besloten om te zeggen... Oké, het is eigenlijk wel mooi geweest. Een dag van tevoren? Een dag van tevoren. Terwijl er eigenlijk al wel langer mee bezig was. Maar omdat er natuurlijk een nieuwe aanbieding komt... die misschien volgend jaar weer er niet ligt. Ja, ik moest een keuze maken. Hoe was die nacht? Ja, onrustig. Ja. Heel onrustig. Ja, het waren emotionele dagen. Dus ik heb echt wel de donderdag, de vrijdag, de zaterdag... echt wel heel, best wel emotioneel... is alles geweest. Je gaat toch weer terugdenken van eigenlijk wil ik verder. Maar ja, je moet nagaan dat je wedstrijden fluit in München... dat ik 's ochtends vroeg vertrok om 7:30. 's Nachts om 16:30 terugkwam. 's Ochtends vroeg om 8:30 weer ging werken. Dus dat waren voor mij ook normale dagen. Dus dat was aan de andere kant ook weer van, oh, ik ben daar vanaf. Dus je was ook een beetje opgelucht? Het was ook een beetje opgelucht. En nu we een paar weken verder zijn natuurlijk... ik heb de wedstrijd in Tilburg als laatste gehad. Nou, daar heb ik echt naartoe geleefd. Dan heb ik alleen maar met een grijns op mijn gezicht rondgereden. Want daar stond ik met de jongens waar ik mee wilde fluiten. En mijn ouders waren erbij. De jongens waar ik van heb leren fluiten, die waren erbij. Ja, dat was voor mij ook natuurlijk een mooi afscheid. Ja. En dat was gewoon naderhand een leuk feestje gevierd met al mijn vrienden. En ja, dat was ook gewoon heel erg leuk. Kan je met zekerheid zeggen dat je er geen spijt van krijgt? Ja, dat zul je achteraf zul je dat moeten zeggen. Ik denk wel dat het is wel plotseling, maar het is natuurlijk daar het hoogste niveau. En wat ik al zeg, ook het ijshockey is in de loop der jaren heel erg veranderd. Toen ik in Duitsland kwam, was het niveau hoog. Alleen nu zijn we vele malen hoger en vele stappen vooruit gegaan daar. Omdat de NHL erbij betrokken is, de Amerikaanse competitie. Ja, ze eisen gewoon veel meer. En daar moet je nagaan dat nu de topjongens zijn nu 28, 29. Dus ja, ik ben 42. Dus daar zit wel een kloof tussen. En dat zijn allemaal jonge, snelle honden. Ja, en jouw conditie moet eigenlijk gewoon op dat niveau zijn dus. Ja, die moet op dat niveau zijn. Maar ja, dat is steeds moeilijker. Plus met je baan erbij, alles. Ja, dat is gewoon moeilijker. En ook, wat deed je precies? Want je was linesman. Wat doe je dan als je linesman? Ja, linesman, het is eigenlijk een soort grensrechter bij het voetballen. En alleen hetgeen wat wij doen en een buitenspelsituatie. Nou, dan heb je ook nog een icing situatie. Dat is heel moeilijk om uit te leggen. Maar een puck voor de middenlijn over de achterlijn schieten in een even aantal. Dat is een icing, daar fluiten voor. En natuurlijk, als het spel stil lag, gingen wij tussen de spelers. Moesten wij zorgen dat de spelers allemaal rustig bleven, dat er niks gebeurde. En natuurlijk, tussen de vechtpartijen staan die er wel eens waren. Ja, want het is een hele ruige sport. Want het is, ik bedoel, het is niet een hele grote sport in Nederland, geloof ik. Maar kan je iets vertellen over hoe zo'n ijshockeywedstrijd eraan toe gaat? Ja, dat is heel verschillend. Je hebt natuurlijk wedstrijden waar eigenlijk helemaal niks gebeurt. Maar je hebt ook wedstrijden waar tussen de rivalen. En dan merk je natuurlijk dat het publiek al heel erg achter het team staat. En dat er een hele goede sfeer hangt. En je merkt gewoon heel erg dat wanneer er eigenlijk een vuile overtreding gemaakt wordt. Bij het voetballen krijg je geel of rood. En daar merk je gewoon dat daar is het vaak dat er gewoon een teamgenoot voor je opkomt. En die uiteindelijk gewoon een verhaal gaat halen. Ja, maar die gaat toch naar de strafbank dan, neem ik aan? Ja, maar later in de wedstrijd, als het echt een hele smerige overtreding is geweest. Of iets van wedstrijden daarvoor. Want je komt elkaar 4-5 keer in het seizoen tegen. Ja, wordt dat wel vereffend. Wie denk je dat er als eerste scoort? Barcelona of Paris Saint-Germain? Ik hoop Barcelona. Even kijken. Jo Rolf in het matchcenter bij Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Ja, schitterend. Lamine Yamal, ik zei het al, die tieners. Hij is 16 jaar met een actie vanaf de rechterkant voor Barcelona. En dan komt hij eigenlijk bijna uit bij de paal, bij het doel van Paris Saint-Germain, van Donnarumma. En dan legt hij de bal bij Rafinha, die tikt de bal binnen. Dus Barcelona op voorsprong op de Montjuïc. Dat is wel een hele goede uitgangspositie nu voor de halve finale. Prachtige actie van Yamal en Rafinha. Net op tijd daar voor Hakimi, de verdediger van Paris Saint-Germain. Tikt hij de bal eigenlijk volgens mij nog via het been van Hakimi in het doel van Paris Saint-Germain. Maar Barcelona dus op 1-0. En zoals gezegd, ze wonnen ook in Parijs 6 dagen geleden met 3-2. Ja, we praten met Joep Leermakers. 1300 wedstrijden op het ijs gestaan, ongeveer. Hè? Het zullen misschien wel een paar meer of een paar minder zijn. Je stopt ermee als scheidsrechter. Je zei het al, verschil met voetballen. Ja, er is wel wat meer respect, hebben we de indruk. Maar de handschoenen vliegen nog wel eens uit in plaats van aan om met elkaar te vechten. Ik heb begrepen dat je wel eens iets opmerkelijks hebt meegemaakt. Dat je een vechtpartij, dat je wist dat die er kwam. Ja, nee, dat gebeurt vaker. Dat gebeurt vaker. Het is gewoon afgesproken van, ja, we gaan tussendoor even vechten met elkaar. Ja, nou, je merkt het natuurlijk al in het loop van de wedstrijd. En dan zie je bepaalde jongens die zijn gefrustreerd. En die gaan gewoon iemand zoeken om mee te vechten. En, ja, dat is voelen aankomen. Dat voel dat je is wat anders dan weten aankomen. Ja, maar dat voel je en je vraagt het ook aan de jongens. En je zegt ook, ik heb altijd gezegd van, luister, je mag voor mij best vechten, maar laat het me weten. Dan ben ik er ook op voorbereid. En dan kun je het ook gewoon veilig houden dat er geen andere jongens tussen komen. Dat het echt een 1-op-1 is. Maar ik wil wel weten dat je ander ook meedoet. Kan je dat voorstellen in het voetbal? Dat de scheidsrechter dat ik kijk wel met verbazing dat je gewoon iets te moeten die scheidsrechter laten weten dat je gaat vechten in de partij. Nee. Wat zouden ze zeggen in het voetbal? In de voetbal, dat gebeurt niet. En kijk, je rode kaarten, als je gewoon een stoot geeft met iemand. Dat doet tegenwoordig nog erg. Met die vaar en zo. Die let op alles. Ja. Nee, dat is de voetbal werkt niet zo. Ja. Nee. Ja. Maar ik wil even dat verhaal horen van die coach, wiens zoon bij de tegenpartij speelde. Ik hoorde vanuit de bank dat de speler dat de coach riep van jij gaat van nummer 5. En ik stond echt zo te kijken van oké, dat is jouw zoon. En die jongen die vliegt erop af en die gaan uiteindelijk ook met z'n tweeën vechten. En het eerste wat hij zei van sorry, maar ik moest van mijn coach. En dat was zijn vader. Dus ja, dat zijn leuke dingen uiteindelijk. En ja, ik weet niet hoe het contact nu is tussen de coach en de vader. Of de coach en de zoon. Maar ik snap het niet. Welk belang hebben ze erbij om dan te gaan vechten? Nou, het is natuurlijk een contactsport. En daarmee kun je wel... je kunt de wedstrijd omdraaien. En daarvoor wordt vechten natuurlijk voor het publiek. In Amerika is het altijd gebruikt puur voor het publiek, hè, van entertainment eromheen. Maar als jij op dat moment de juiste spelers eruit had en je hebt de vechtpartij, je kunt wel de wedstrijd omdraaien door jouw jongens wakker te schudden. En dat gebeurt bij het voetballen vaak door een pep talk. Dat gebeurt bij het ijshockey natuurlijk ook. Maar soms leidt een vechtpartij of een goede check tot het omdraaien van de wedstrijd. Mm-hmm. Maar jij moet daar toch wel iets mee, lijkt me, toch? Als scheidsrechter. Ja, je moet ze uit elkaar halen. Of... Ja, we halen ze pas uit elkaar. Dat is eigenlijk een ongeschreven regel. Ze zijn aan het vechten. En zodra we merken dat er eentje zich niet goed meer kan verweren, of dat de knieën op de grond gaan, dan komen wij er ook tussen. En dan stoppen ze ook. Mm. Ja. Ja, het is al bang, maar het is een ongeschreven regel vanuit het verleden. En natuurlijk zijn er heel veel regelaanpassingen geweest. Hè. Er moet altijd iets aan vooraf gaan, dus een kleine overtreding. En dan pas, wordt er gevochten. Als ze door blijven gaan, ja, dan heb je echt wel een schorsing. Mm. Maar het is min of meer gedoogd. Ja. Heb je ooit een wedstrijd gefloten in Augsburg? In Augsburg. De Green Wall. Ja, heb ik gewoon daar, maar... Ben ik 2 of 3 keer geweest, als ook in wedstrijd of zo. Maar dan zag je ook een vechtpartij en zo. Dat is gewoon, En heb je dus kans dat jij... Gooi je stok allemaal in zien fluiten. Oh. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ik wil even naar het moment voor de wedstrijd. Want jij zei net over een pep talk. Ik weet eigenlijk niet of je jezelf ook oppept als je dit hoort. Luister. Ja, ik word er vrolijk van. Ik bedoel, we laten het staan, want je wordt er vrolijk van. Ja, nee, dus praat er maar rustig overheen. Dit is jarenlang een nummer geweest wat ik eigenlijk gewoon een 10 minuten voor de wedstrijd draaide. Met nog een paar andere rustige nummers. En je merkt heel vaak dat er echt harde muziek wordt gedraaid. Ook in de kleedkamers, de jongens oppeppen. Alleen onze taak en onze functie. En ik werd hier ook lekker rustig van. Als ik heel druk aankom bij een vechtpartij of bij een scrum of wat dan ook. Ik hits de boel uiteindelijk mee op. Dus ik moet eigenlijk de jongens rustig krijgen. En ik ging altijd zo heel relaxed het ijs op. Ah, ik werd ook wel lekker relaxed van. Ja, dus dit maakte mij gewoon lekker relaxed. Gewoon, ik voelde hier maar door echt wel op mijn gemak. En welke had je nog meer? Want je zei... Ik heb Mystery Repeat heb ik heel vaak op gehad. Natalie Cole, This Will Be. Gewoon echt gewoon hele gewoon lekker klassiekers. En... Lieve Wonder Woman. Dat zijn echt gewoon nummers die ik heel vaak... Ja, nou ben je DJ. Ja, dat doe ik ook. En draai dit dan ook? Everywhere nog wel. Ik draai heel veel discofeesten. Dat is echt jaren 70 en 80. Dus deze zit er standaard in. Mooi, man. Dus dat... Hey Joep, wat maakt jou nou een goede scheids? Ik denk maar communicatie. communicatie met spelers. En ook het communiceren, altijd zeggen wat ik deed, wat ik gezien had. Fouten toegeven sowieso. Als ik een fout maakte, iedereen weet wanneer je fout maakt, ook ik. En dat gaf ik ook meteen toe. Ja. En dat moet je natuurlijk niet 5-6 keer per wedstrijd doen. Maar als ik 1 fout in de wedstrijd maakte en ik ging naar de rand naar die jongen toe, ik zat fout en ik krijg van mij een pilsje. Ah, is goed, ja. En daar krijg ik ook heel veel respect door. Ja, want de spelers, wat vonden die van jou als scheidsrechter? Een fijne scheids? Ik denk uiteindelijk wel, ja. Ik denk als ik nou ook terugkijk naar de reacties die er zijn geweest, dat de jongens mij echt wel een fijne scheidsrechter vonden. Ja. Je bedoelt, wat is jouw grootste held die je ooit hebt ontmoet in jouw sport? Voetbal? Voetbal? Ja. Ja, ik heb niet ontmoet, maar ik heb gezien spelen. Cristiano Ronaldo, ik hou gewoon voor de manier hoe hij gewoon... Ja, oké, okay, maar je hebt niet ontmoet. Nee, ja, maar ik heb gewoon live in de wedstrijden gekeken en zo. Ja, telt niet. Maar grote held, Jaap Stam natuurlijk. Vroeger. Oh, Jaap Stam? Ja. Ja, die was altijd mijn held, ja. Ja. Een keiharde verdediger. Ja, want jij, Joep, jij hebt natuurlijk de kans gehad om over de hele wereld te vliegen. Ja. En te fluiten. Dus jij moet helden uit het ijshockey zijn tegengekomen. Dat kan niet anders. Ja, ik heb er genoeg gezien. Ik heb eigenlijk voor mij het mooiste wat mij ooit is bijgebleven is natuurlijk Alex Ovechkin. Dat was mijn eerste AWK bij de senioren in Minsk in 2014. Keeper? Nee, de speler. Nee, ja. Dat was echt de. Okay. Hij is nou captain bij Washington. Oké. Okay. Een van de beste Russen ooit. En voor de wedstrijd geef je natuurlijk de captains geef je een handje. En ik stond voor mijn eerste wedstrijd ooit op een groot AWK. En als eerste die ik een hand gaf was Alex Ovechkin. Ja, dat was voor mij, oh shit, ik ben een hele grote fan van u. Hoi, ik ben Joep. Oh, dat zei je ook. Hij keek me echt zo, okay, ja, het zal wel. Hè. Weet je, die gasten die staan al op zoveel WK's. Die verdienen miljoenen, die hebben zoveel meegemaakt. Maar tijdens de wedstrijd op een gegeven moment ook... waar kom je eigenlijk vandaan? Uit Nederland stond hij echt zo te kijken van... hebben ze daar ijshockey? Tijdens de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd. Ja, je communiceert heel veel. Dus je bent echt wel met heel veel dingen bezig. Heb je een fotootje gemaakt van hem? Er zijn wel heel veel foto's gemaakt. Ook. Want ik heb een fotograaf toen ingehuurd... die van mij foto's had maken was in de buurt van Ovechkin. Dus dat... Ja. Heb je in de afloop nog een biertje met hem gedronken? Nee, helaas niet. Oh. Helaas niet. Dat is gewoon een verdet van in ijshockey. Ja. Als je kijkt, ik vind hem nog steeds, als je kijkt, all-time ijshockeys. Je hebt natuurlijk uit mijn tijd was het altijd Wayne Gretzky in het verleden. En hij is nu nog steeds, hij is een van de ouderen op dit moment. Maar hij is echt een van de vedettes en de legendes van de NHL nu. Maar ook van het Russische ijshockey. Ja. Wow. Joep, we hebben nog iemand die nog even wat tegen jou wil zeggen. Beste Joep. Voordat je in 2014 de overstap maakte naar de DEL in Duitsland, stond ik regelmatig met jou op het ijs in de Eredivisie. Samenwerken met jou was altijd bijzonder prettig, aangezien ik dan een rustige wedstrijd had. Jij wist al vaak situaties te voorkomen voordat ze überhaupt gingen gebeuren. Je kwaliteit gecombineerd met communicatie, humor, zorgde ervoor dat je veel respect had bij spelers en coaches. Het was dan ook een logisch gevolg dat jij de kans kreeg om naar de DEL te gaan. Na 10 jaar DEL heb je besloten om te stoppen en kun je terugkijken op een geweldige carrière voor een scheidsrechter uit een klein ijshockeyland als Nederland. Met recht ben jij ook de meest succesvolle scheidsrechter van Nederland, Joep. En je zal nu waarschijnlijk meer tijd gaan krijgen voor je andere hobby en dat is DJ Joepie40. Zo heb ik jezelf ook in actie mogen zien tijdens een 90s party in Zwolle, waar ik in eerste instantie geen idee had dat jij de DJ was. En op Facebook had ik ingecheckt in de IJsselhallen. En jij vroeg van, joh, hoe is de DJ? En ik gaf aan dat de DJ het erg goed deed. Soms zelfs beter dan live artiesten. Waarop jij met een smile reageerde van, joh, ik draai vanavond. Joep, kijk met trots terug op wat je allemaal hebt bereikt. Ik weet dat je graag in een andere rol binnen het ijshockey internationaal verder wil. Maar ik hoop ook dat je ons als Team Stripes wil helpen met je kennis en je ervaring. Nou, leuk. Ja, Martin de Wilde, als referee-chief in Nederland. Ja, de hoogste baas van de scheidsrechters. Ja, klopt inderdaad. Ja. En ook oud scheidsrechter, oud speler van Groningen. Ook nog. Ja. Ja, kun je nagaan. Joepie 40, ik vind het mooi. Nou, bedankt Joep Leermakers voor dit fijne gesprek. Dankjewel. Goed, gaan we even naar de bekerklassieker bij de vrouwen. Die wordt gespeeld op de toekomst. Het is de eerste halffinale in de KNVB-beker voor vrouwen... tussen Ajax en Feyenoord, Jan-Kees van der Kun. Het loopt volgens mij een klein beetje op het einde. Of vergis ik me? Ja, Het eindsignaal heeft geklonken, maar het is nog niet afgelopen. Oh, dan kan dat jij klinkt raar. Dat is geen eindsignaal, zullen we zeggen. Dan is het het einde van de reguliere speeltijd. En omdat het gelijk staat, is er verlenging. Zo werkt het in het bekervoetbal. Het staat 1-1 na 90 minuten tussen Ajax en Feyenoord. En dat is, als je alleen de eerste helft had gezien, toch wel een tikkeltje verrassende uitslag. Althans, voorlopige uitslag dus. Omdat Ajax domineerde, heer en meester was. Hoewel dan weer de grootste kansen in de eerste helft voor Feyenoord waren. Maar daar stond Regina van Eijk goed opgesteld om redding te brengen. En vlak voor rust kwam Ajax dan toch echt op voorsprong. Via Tini Hoekstra, die profiteerde van slecht uitverdedigen bij Feyenoord. Zij schoot de 1-0 binnen. En dat was eigenlijk nog een magere afspiegeling van het krachtsverschil in de eerste helft. Maar in de tweede helft deed Feyenoord wat terug. En dat had niet in de minste plaats wat te maken met de invalbeurt van Maxime Benink. Die terug is na een hersenschudding. En ja, toch wel het spel naar zich toe trekt. Ze loopt er rond met wat afgezakte kousen. Verdeelt het spel. En Feyenoord groeide in de wedstrijd. En kwam dus ook op 1-1 via Van Kerkhoven. De spits die meerdere kansen al had gehad, maar nu wel raakschoot. Daarna zette Ajax nog wel wat aan, kreeg wat kansjes, maar ging er dus niet in. En dus krijgen we een verlenging. En daar zal Feyenoord wel blij mee zijn. Want die zijn sowieso de underdog. Hoewel ze in de vorige ronde, de kwartfinale, wonnen van FC Twente, de koploper. Met 3-0 maar liefst zijn zij toch echt hier de underdog tegen Ajax. Maar ja, na 90 minuten dus een gelijke stand. Jessica Thorny spreekt haar speelsters nu toe, terwijl de elf van Ajax al klaarstaan om te gaan aftrappen voor de eerste verlenging. Zijn ze bij Feyenoord nog bezig met een tactische talk en een pep talk. Want dit is de kans voor die ploeg die nog niet zo lang meedraait in het vrouwenvoetbal om iets te gaan presteren wat ze nog niet eerder hebben gedaan. Het bereiken van de bekerfinale. Half uur verlengen en ze gaan er nu aan beginnen. We gaan ook nog even kijken bij het Match Center, de Champions League. Jan Roelfs, hoe staat het ervoor? Nou, Barcelona dus 1-0 voor door die goal van Rafinha. En Paris Saint-Germain, ik zei het al, met Mbappé. Maar er is continu dubbele dekking zodra de Franse ster aan de bal is. En hij wordt in defensief goed verdedigd door onder meer Araujo. En dan Koundé aan de rechterkant. Dat was in Parijs eigenlijk ook al het geval. Kreeg hij ook heel weinig ruimte. Mbappé en Paris Saint-Germain is een beetje zoekende. Barcelona kan natuurlijk eigenlijk wel een tikkie ontspannen. En kan zelfvertrouwen putten uit die vroege goal. Waardoor ze eigenlijk twee goals voorstaan. Nu Paris Saint-Germain met Ruiz vanaf de linkerkant. En dan wordt er weer goed verdedigd op Mbappé. Die dan weer die dubbele dekking krijgt van inderdaad Araujo. En van Koundé, die dus de rechtsback is in het elftal van Xavi Hernandez. En dan die andere wedstrijd die we dus ook volgen. Dortmund tegen Atletico Madrid. Daar is nog niet gescoord. Nog steeds 0-0. En ik noem toch nog eventjes die aanval van Atletico de Madrid met Morata en Griezmann. Dat zijn toch grote namen in het elftal van Diego Simeone. Die ook vanavond weer driftig heen en weer loopt in het BVB-stadion in Dortmund. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey, stick around, round, round, round, round. Stick around, and I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh, there's a tornado, ooh, there's a tornado in my city. In the basement, that shit ain't pretty. Rugged with surviving, a red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Come take it. get to the front. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, splash. To the floor now, ooh. Sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic. Ja, wij noemen dat hier aan tafel een Europa-paadje. Zo'n melodietje die je niet meer uit je hoofd krijgt. Beyoncé en Texas Hold'em. NPO Radio 1. Het is 9:30, hoogste tijd voor het nieuws met Jurjen Boekraat. Het Britse Lagerhuis steunt het plan van premier Sunak dat kinderen geboren vanaf 2009 verbiedt om ooit sigaretten te kunnen kopen. Het plan kreeg brede steun in het parlement, ondanks stevige oppositie binnen Sunaks eigen conservatieven. De wet moet hierna nog een tweede keer door het Lagerhuis en daarna ook nog langs het Hogerhuis. Vanwege haar veiligheid heeft prinses Amalia ruim een jaar in Madrid gestudeerd, melden bronnen aan de NOS. In de Spaanse hoofdstad kon de prinses zich vrijer bewegen. De dreiging zou nog niet voorbij zijn, maar Amalia woont en studeert inmiddels wel weer in Amsterdam. De politie in Marokko doet onderzoek naar een datingprogramma waaraan een Marokkaans-Nederlandse influencer meedoet. In het YouTube-programma kiest ze een potentiële partner op basis van zijn kledingstijl. Kijkers hebben geklaagd dat de video niet strookt met de fatsoensnormen in Marokko. En in Friesland worden binnenkort 5 bijzondere zilveren kaatsballen geveild. De oudste bal komt uit 1756 en moet zo'n €8000 opleveren. Met de zilveren ballen werd niet gekaatst, ze waren bedoeld als trofee. Langs de lijn en omsteken. Er wordt een kaatsbal geveild dat eigenlijk geen kaatsbal is. Goed verhaal. Ik hoor het, €8000. Jan Roels, in het matchcenter, ja. Wat is er aan de hand? Nou, zeker voor Barcelona slecht nieuws. Araujo heeft een rode kaart gekregen. Hij hield vast. En dat was in een situatie waarbij er een kansrijke situatie was ontstaan. Ik dacht Barcelona die vasthield. Het was net buiten het strafschopgebied. En de scheidsrechter aarzelde geen moment. Scheidsrechter Kovac uit Roemenië. Nou staat hij wel bekend om het geven van heel veel gele kaarten en dus ook een rode kaart. Ik vind het wat zwaar bestraft. Want er liep nog een verdediger mee. Zo zou je dat kunnen interpreteren. Maar de VAR grijpt dus ook niet in. Dus Barcelona moet verder met 10 man. En Paris Saint-Germain krijgt een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Ik zie het nog een keer terug op de monitor. Het is licht vasthouden. Ja, het is het ontnemen van een scoringskans. Dus volgens de letter van de wet kun je daar rood voor geven. Maar het is allemaal wel heel licht. En ik had eigenlijk met geel volstaan. Maar de scheidsrechter is daar de baas in de Montjuïc. Dus die vrije trap gaat genomen worden voor Paris Saint-Germain. Op zo'n 17 meter van Ter Stegen. En een mopperende Araujo langs de zijlijn. Nog zijn verhaal aan het halen is eigenlijk bij de arbitrage, bij de vierde official. Maar dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. We zien achter de bal voor Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé. Die gaat de vrije trap nemen. De scheidsrechter zegt dat het muurtje nog iets meer naar achteren moet. Dan komt die vrije trap van Dembélé en die gaat over de kruising. Barcelona leidt dus met 1-0, maar moet wel verder met 10 man. Nog een groot deel van deze wedstrijd, want we zitten nog maar in de 32e minuut. En in Dortmund is het nog steeds 0-0. Goed, hier aan tafel nog steeds Joep Leermakers. 42 jaar, 1300 wedstrijden gefloten in het ijshockey. Die lacht om dit soort overtredingen, volgens mij. Ja, eerlijk gezegd wel. Dan is het opstaan en weer door. Ja. Ook hier aan tafel hebben we biograaf Ferdy De Lys en Djibril Sanko. Want Ferdy heeft een boek geschreven over Djibril Sanko. 20 jaar geleden brak hij door als eredivisievoetballer toen hij bij FC Groningen kwam spelen. Deze jonge supporters hebben de handtekening van de kersverse aanwinst van FC Groningen vast binnen. Djibril Sanko. Vanmiddag werd de rechter centraal verdediger in het Oosterpark gepresenteerd. Sanko, wat een streep! Sanko, wat een goal van Djibril Sanko! Ja, dan zijn we op het groene laken, zijn we op het veld, zijn we in Nederland. Wat er daarvoor allemaal met jou is gebeurd, dat is een heel ander verhaal. Op je 17 in je eentje vanuit Sierra Leone naar Nederland, aan boord van een schip waar je je vader je op had gezet. Op de vlucht voor een burgeroorlog was het. Je arriveerde met niks, zo goed als niks, in een koude Rotterdamse haven. En wist het dus toch te schoppen tot profvoetballer. En Ferdy Delis, jij schreef dat dus allemaal op. In het boek Djibril Sanko, van bootvluchteling tot profvoetballer. Djibril, neem ons nog even om een beeld te schetsen. Neem ons nog even mee terug naar je jeugd. Dat we daar een beetje een beeld van hebben. Want je groeide op met je moeder en met een broertje, geloof ik. Mijn moeder, mijn broertje, mijn zus. Ja, maar die werkt gewoon vaak. Die werkt in een hotel. En twee nichtjes. We zijn samen opgegroeid. Ja. En beschrijf eens even hoe je woonde, hoe je leefde, wat je deed. Ja, een beetje dagelijks leven. 'S Ochtends opstaan. Alles afwassen. Alles schoonmaken voordat je naar school gaat. Want anders krijg je gezeur van mijn moeder. Dus wij laten alles netjes achter. En dan gewoon eerst naar school. En dan school klaar is. Dan kom je thuis rond 2 uur, 3 uur. En dan is warm eten. Mm. Ja, ik ging vaak gewoon met de jongens uit mijn buurt gewoon op straat voetballen. Maar mijn moeder wou nooit dat ik voetbal. Niet? Nee. Nee. Je had een hele strenge moeder, dus die keek af en toe uit het raam en ja, die was zei alleen, dan kappen nu. Alleenstaande vrouw, dus moet zorgen voor zijn kinderen. Dus die was best streng, ja. En waar is je vader dan? Mijn moeder en mijn vader waren uit elkaar toen ik 12 was. Maar je zag hem ook niet in je jeugd? Nee, niet veel. Niet veel, ja. Omdat mijn vader, die heeft 4 andere vrouwen. 4? Ja, 4 andere vrouwen, dus ja. En dat is de cultuur daar, maar is niet mijn cultuur. Dus, maar, ja. Dus, ja, soms is hij gewoon te zien bij ons. Kom eens eventjes even kijken, even checken. Mm. Of bij andere vrouwen gaan, ja. En je was toen veel aan het voetballen. En was je toen ook al, kon je al merken dat je echt goed was? Dat je misschien beter was dan je vriendje? Op school was ik stiekem aan het voetballen. Toen wordt mijn schoenen vis. Voordat ik naar huis ga, dan moet ik goed poetsen. Dat mijn moeder dat niet merkt. Omdat ze zegt, ja, je krijgt alleen maar 1 paar schoenen. Ja. Dus dan moet je meedoen de hele jaar naar school. Maar op een gegeven moment hebben we een toernooi. School tegen school. En toen was de doorbraak voor mij. En toen mijn zus die zegt tegen mijn moeder, nou, nu moet je hem laten. Omdat ik heb die wedstrijd gespeeld en die goal gemaakt. Dus zo kom je gewoon een beetje bekend op radio, wordt je naam Want dat was een wedstrijd en toen werd ineens duidelijk van, wow, hij kan echt heel goed voetballen. Ja, klopt. School tegen school. Ja. Mm. En wie viel dat op dan? Ja, viel gewoon een scout van Royal Star. Dat is gewoon zo'n elite profclub en zo. Die jongens begeleiden en zo. En die kan je gewoon een contract aanbieden. Mm. Dan train je gewoon elke dag. Dan word je echt gewoon In Sierra Leone? Ja. Dus jouw toekomst zag er eigenlijk toen al rooskleurig uit. Maar ja, toen gebeurde begin jaren 90 geloof ik de burgeroorlog in Sierra Leone. Wat gebeurde er toen? Ja, die burgeroorlog die begon eerst gewoon in het dorp en zo. En uiteindelijk in 2000 is het gewoon in de stad gekomen. En dat was gewoon echt paniek voor iedereen. En gewoon voor mij natuurlijk, een jongen van een leeftijd van 12, 13 jaar. En ik krijg een telefoontje van mijn oom, 's nachts. Dat ik mijn moeder moet wakker maken, omdat die rebellen zijn nu in de stad. Dus, wegwezen. Ja, alle paniek. Ja, want veel kindsoldaten werden volgens mij toen ook meegenomen, klopt dat? Klopt, maar daar was ook angst voor mijn moeder. Die was bang dat ik gewoon wordt ook meegenomen om te gaan vechten. Ja. Ja. Dus, waar zijn jullie heen gegaan? Waar konden jullie schuilen dan? Ja, gewoon, we hadden gewoon de buurmensen die hadden gewoon een bagane gewoon in zijn huis en zo. Daar kan je gewoon allemaal verblijven en zo. Maar wij zaten gewoon met meer dan 20, 30 mensen. Oh. In een kleine plek, omdat jullie willen gewoon veilig zijn. Jeetje. Ja, Ferdy, ik bedoel, jij gaat gesprekken met hem aan. Want je, ja, hoeveel gesprekken heb je gevoerd met hem? Oh, dat is het hele jaar doorgegaan. Echt veel, ja. Bijna wekelijks zaten we wel met elkaar. Ja. Dus dat was een keer een weekje tussen. Maar... Want dat waren natuurlijk wel bijzondere gesprekken. Want hij moet zich, hoe heeft hij zich bloot kunnen geven aan jou? Want hij vertelt echt alles. Ja, en heel makkelijk aan hem is dat hij best wel in detail dingen herinnert. Mm-hmm. Dat maakt het makkelijker. Maar ja, je gaat je eens verdiepen in de geschiedenis van het land. En dat is een van de armste landen ter wereld. Mm-hmm. Hij heeft daar echt een, waar we het net over gehad hebben, echt gewoon een goede jeugd. Hij kan gewoon voetballen en hij heeft elke dag te eten. Waar zijn moeder heel hard voor zorgt vooral. En die burgeroorlog, die woedt al. En eigenlijk had Sierra Leone een heel rijk land moeten zijn. Hè? Bekend van de diamanten en zo. Maar dat valt al geschiedenislang in de verkeerde handen. En die burgeroorlog komt inderdaad in de hoofdstad Freetown, waar Djibril opgroeit. En inderdaad, kindsoldaten. Djibril was op dat moment 15, groot voor zijn leeftijd. Dat was gewoon een ideaal doelwit om mee te vechten als kindsoldaat. Dus die werden veelvuldig volgestopt met drugs, met cocaïne, zodat ze mee durfden te vechten aan de grond. Nou ja, er gebeuren best wel... hij ontspringt echt nog de dans. Dat gaan we niet verraden, want dan moeten mensen het boek maar kopen. Mm-hmm. Maar er gebeuren van allerlei dingen. Maar uiteindelijk worden die rebellen wel verdreven door voornamelijk Engelsen en Indiërs. En dan zou je denken hij is veilig, maar dat is hij dus niet. Omdat hij dezelfde achternaam draagt als de rebellenrijder Fode Sanko. Ach, heb je dat nog? Ja. En het is geen land waar even uitgezocht wordt van, hey, is dat familie of niet? Nou, dat is hij dus niet. Dus nog steeds niet veilig. En welk deel van het verhaal, of heb je een anekdote wat het meeste indruk op jou heeft gemaakt? Oh, dat is echt wel veel. Maar echt die tijd. Ik vind echt dat hele verhaal vind ik echt bijzonder. Nou, misschien toch wel dat hij door zijn vader... en zijn vader heeft ook echt een verhaal in het boek. Djibril zegt er al iets over. Maar die neemt hem dus echt van een op andere dag mee naar de haven... waar hij connecties heeft... Ja, en hij wordt, ik zeg het maar heel grof, hij wordt gewoon echt op een schip gepleurd. Wat heeft hij aan? Een soort trainingsbroekje, een t-shirtje. En zijn vader kent er iemand. Dat is echt wel echt. Dat weet hij dan ook heel goed te herinneren en te vertellen. Dat was ook makkelijker voor mij, omdat ook, ja, dat is gewoon een spannend verhaal. Dus het was niet moeilijk om dat ook spannend te schrijven. Maar dan kom je echt met een beetje guur. Je vader die onderhandelt wat met een persoon die je dus kent. En op een gegeven moment is ook de laatste keer dat hij je vader ziet. En wordt hij overgeleverd aan iemand en dan loopt hij achteraan naar dat ruim van de schip. En daar zit hij dus met heel veel anderen. En dat ding gaat varen. En in dus 3,5 week. En af en toe komt er wat eten en wat water naar beneden. Maar, en dan stapt hij uit in Rotterdam. Daar wordt hij gewoon op de kade gepleurd. Ja. In de winter, wat is hij ook niet gewend. En dan zwerft hij gewoon uren langs door. Ja, we gaan zo horen hoe het verder gaat. We gaan even kijken bij Jan Roels, Match Center in Barcelona. Ja, er is veel gebeurd, want ik had het over die rode kaart van Araujo. Inmiddels is er gescoord door Dembélé voor Paris Saint-Germain. Er wordt nog even gekeken door de VAR naar die goal. Maar de 1-1 staat al op het scorebord. Het is nog eventjes afwachten totdat dat definitief is. Ja, dat is nu definitief. Dus op de Montjuïc is het 1-1 geworden. Een goal dus van Dembélé. En dan in Dortmund, daar is de BVB werkelijk als een razende over Atletico heen gegaan in 5 minuten. 1-0 door Julian Brandt was een mooie goal. En zo even een knal van Ian Maatsen in de verre hoek. Geen kans voor Jan Oblak. Dus Dortmund leidt 2-0 tegen Atletico. In Madrid was het dus 2-1. Dus dat is dus nu een voorsprong voor Borussia Dortmund. En op de Montjuïc is het dus 1-1. En dat zou nog genoeg zijn voor Barcelona. Want de Catalanen wonnen in Parijs met 3-2. Goed, Djibril, ik wil even terug naar misschien het beste moment uit zijn leven... behalve jou verwekken dan wat je vader heeft gedaan. Is door jou op die boot te pleuren om even die woorden van Ferry te gebruiken. Maar toen je aankwam in Rotterdam, het vroor, heb ik begrepen? Ja, het was vreselijk koud. En dan stap je die boot af en dan kom je toch in een wereld die je helemaal niet kent. Klopt. En toen? Maar uiteindelijk, Nederland is gewoon... een goede land. De Nederlandse mensen hebben mij goed geholpen, goed ontvangen. Maar je kent de taal niet. Maar gelukkige mensen in Nederland die praten gewoon makkelijk Engels. Dus daar kan ik me goed voor worden en vragen om te helpen. Maar ik ken de Nederland toen niet. Ik ken alleen maar Nederland voor voetbal. Mm. Dat gewoon, je hebt gewoon spelers zoals Jaap Stam, Kluivert. Vroeger kijk ik Champions League toen Ajax hebben. Ja. die Champions League gewonnen. Maar verder wist ik niks van Nederland. Ja. Nee. Maar je stapt daaruit tussen al die containers in de Rotterdamse haven. En dan? Ik ben toch even benieuwd naar zo'n eerste dag. Ga je dan gewoon maar lopen? Of? Ja, ik ging alleen maar lopen. Omdat ik wou gewoon helpen zoeken. Waar kan hij gewoon terecht kan komen om veilig te zijn. Maar ik wist toch niet in eerste instantie dat hij in Nederland was. Oh, je wist helemaal niet waar je was? Nee. Oké. Okay. Oh, bizar zeg. En hoe lang heb je gelopen voordat er hulp kwam? Ja, een paar uurtjes. Omdat je durft niet zomaar bij mensen te stappen en om te gaan vragen. Ja, voor help. En wie was dan de eerste Nederlander die je aansprak? Of die jou opving? Ja, er was een vrouw die ik vroeg om help. En die heeft mij gewoon gestuurd naar een politiebureau. En daar ben ik gewoon... En vervolgens ben je naar Ter Apel gegaan, hè? Ja, we maken het even... Het is een dik boek, dus we maken hem even wat dunner. Ja. Heemskerk, amateurvoetbal... Klopt, de Kennemers. En toen is het balletje echt letterlijk gaan rollen. Voor jou, of niet? Ja, ik wou gewoon in eerste instantie heb ik gewoon een paar maanden blijven in Ter Apel. Dan was ik gewoon alleen maar met mezelf. Dan wou ik niet voetballen. Maar ik kijk gewoon af en toe als jongens gewoon een bal aan de trappen, zo op de AZC. Hmm. Maar uiteindelijk ging ik gewoon naar Emskerk verhuizen. En toen ging ik gewoon één keer gewoon voetbal mee spelen met die andere mensen die daar verblijven. En op een gegeven moment iemand die werkt daar bij de AZC, die heeft mij gewoon ontdekt. En die heb contact gemaakt met zijn vader. Die zat bij Kennemers in de bestuur. En zo ben ik bij de Kennemers beland. Bij de Kennemers, ja. Ja. En toen sprak je toen al Nederlands? Nee. Nee? Nee. Je spreekt nu goed Nederlands. Ja, valt wel mee, hoor. Nou ja, goed. Ja, vind ik wel. Ik praat toen Engels, maar zoals ik zei net... Nederlandse mensen die vinden het gewoon leuk ook om Engels te praten. Dus het is weer makkelijk communiceren. Ja. Ja. En Ferry, vervolgens komt hij bij Telstar terecht. Hè? Hij komt bij Groningen terecht natuurlijk, uiteindelijk. Jij hebt hem dus ook als speler daar gezien. Zeker. Is het dan niet dubbel bijzonder dat je dan nu dit boek over hem schrijft? Ja, zeker, zeker. En dat is, je vergeet bijna dat het voetbalverhaal in dit boek eigenlijk ook heel mooi was. Ja, dat vergeet ik helemaal mooi niet. Is. Nee. Maar goed, omdat het de rest van levenspad ook zo bijzonder is. Zeker in deze tijd, hè, wat het asielprobleem in Nederland. Dus het is ook heel actueel. Ik vind het ook wel leuk dat zo'n geluid misschien verteld wordt. Maar bij Groningen, ja, hij kwam eraan. En wij wisten allemaal wel iets van... Ja, die is als vluchteling hier gekomen, maar meer ook niet. En, maar hij was echt iets bijzonders. Maar we werden ook wel eens helemaal gek van hem op de tribune. Want? Nou, het beroemde ding in Groningen is wel het Sankootje. Want hij speelde natuurlijk achterin in de verdediging. Hij maakte wel veel risico's in veld. Dus deed die gekke dingen met balletjes achter standbeen langs. En ik kan me eigenlijk nooit herinneren. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat er dan uit gescoord werd. Want meestal herstelde hij dat wel. Maar het volgende moment deed hij weer iets geniaals. Zagen we een bal over 80 meter over de hele. Dat hadden we ook nog nooit gezien. Oh my God. En nu ook. Als ik mensen nu, die weten van het boek, die spreken. Maar Djibril, dat was mijn favoriete voetballer. En dat vind ik bijzonder. Want dat zijn vaak verdedigers niet. Dat zijn vaak de aanvallers die de goals maken. Maar je zou maar coach zijn van zo'n jongen. Wie was de coach toen? Ron Jans. Ron, goedenavond. Ja, goedenavond, Robert. je moet nu de lach. Je moet nu de lach van Djibril zien. Djibril, wacht even. Djibril, wat is dit voor lach? Ja, gewoon verbaasd. Dat de trainer is aan de andere kant. mooi. Ja. Wat voor herinnering komt er gelijk? Want dit is natuurlijk gepland dat wij je bellen, Ron. Dus je hebt er even over na kunnen denken. Wat was de eerste gedachte toen wij je belden van... wil je wat over Djibril en over die tijd vertellen? Nee, maar Djibril is voor mij een van de voorbeelden... waarom je eigenlijk doet wat je doet. Hij lacht nu, ik lach. Als ik aan hem denk, alleen maar warme gevoelens... met ook wel bizarre verhalen af en toe. Maar zo fijn met hem gewerkt. En ik ben, wat Freddy net zegt... hij is ook een voorbeeld van hoe je... je komt uit een ander land en je komt ergens vreemd binnen... hoe je geweldig kunt ontwikkelen en echt een toegevoegde waarde bent voor Nederland. Ja. Het verhaal gaat wel dat hij heel eigenwijs was... Is. Nou, ik hoop dat die er nog steeds is. Want je moet... als je wat wil bereiken, moet je ook eigenwijs zijn. En, heb je een mooi voorbeeld? Toen hij binnenkwam... kwam hij gewoon uit de eerste divisie. Maar volgens mij dacht hij dat hij wel in een draagstoel zo naar de basis zou gaan. Maar dat was in het begin niet zo. En dan moest hij een wedstrijd spelen in de tweede. En ja, toen was hij ziek. Maar hij was helemaal niet ziek. Maar dat, ja, dat vond hij zich te goed voor eigenlijk. En Alex Kroes, niet onbekend tegenwoordig, die was een van zijn zaakwaarnemers. En die heeft hem ook verschrikkelijk op zijn donder gegeven van hallo. En ja, dus het begon al eventjes met horten en stoten. Maar uiteindelijk heeft hij het fantastisch gedaan. En net wat het zangkootje is inderdaad een begrip. Mm. Maar ik kan me ook niet herinneren dat er direct een goal uitkwam. Nee, maar, een tegengoal, af en toe dan, tegengoal hebben we trouwens. Ja, een tegengoal. Ja. Nee. Maar dat, als trainer dan hield je wel eens je hart vast. Ja, maar goed, ik zeg tegengoal bewust. Want als je als centrale verdediger scoorde hij natuurlijk zelf ook niet veel. Maar als het gebeurde, dan was het ook wel wat. Luister nog even. Sanko pikt die bal erop en Sanko die kiest voor een afstandsschot. Dat doet hij, zit erin! Hij zit erin! Hij zit erin! Sanko die zelden scoort. En Timmer bleef als aan de grond genageld staan. Het is dus toch zo'n schot vanaf de rechterkant van zo'n 20, 22 meter. En Sanko die zet zijn rechterschoen erachter. En de bal die slaat als een granaat achter de Timmer. Ja, het is ook weer mooi om Henk Kok nog een keer te horen, Ron, ja, of niet? Ja, dat wou ik net zeggen. Ik mis hem. Toen af en toe kon ik hem wel eens wegdenken. Maar ja, mooi man. Ja. Ja. Hoe zit het met het verhaal dat jullie wel eens met het hele team zijn gaan uit eten van de wedstrijdpremie van Jibril? Of waren dat de boetes? Ik ben niet zo van de boetes. Maar ja, Jibril heeft wel een lach alsof hij weet waar het over gaat. Jibril wel. Eén keer hadden we een wedstrijd, kwam hij bij de wedstrijd te laat. En heeft Theo Huizinga nog geregeld dat hij nakwam in de bus. En toen heb ik nog met spelers overlegd. En ik heb hem in de basis laten starten. Daar heb ik zo'n spijt van gehad. Want hij speelde niet goed. André Schwede kreeg door hem eigenlijk een rode kaart. Die moest eraf. We verloren die wedstrijd bij NEC. Hij moet er zelf ook om lachen, hoor. Ja, nee, maar kijk, in het leven doe je domme dingen, ik ook. En ja, daar kun je later gewoon om lachen. Nee. Maar de goede dingen moeten wel overheersen en dat is absoluut zo. Ja. Goed, Jibril, wil je kort nog even wat zeggen tegen Ron? Nou, trainer, die heeft gelijk. Dat wist ik, kom ik te laat, omdat ik heb mijn wekker gewoon niet goed gezet. En dan, gewoon in algemene zin. Wat voor een herinnering, mooie herinnering heb je aan hem, aan Ron? Ron Jans. Goed mens. Mooi. Fijn mens om komen mee te werken. En ben ik dankbaar dat ik heb trainer koning in mijn leven tegenkomen. Ja. Dankjewel, Ron. Graag gedaan. Tot gauw. Ferdy, wanneer kreeg men in Sierra Leone door dat Jibril zo groot was? Een grote voetbalmeneer ineens. Nou, het was echt al bekend. In de jeugd, hoor. Hij speelde al in de jeugdhelft al van onder 17 al. Dus dat was allemaal net gaande. Dus dat was wel erg... In principe was dat al wel bekend. Ja. En Jibril, jij hebt ook nog eventjes voor je land als international gespeeld. Hè? Hoe was het om terug te zijn in Sierra Leone? In 2010 was mijn eerste interland. Maar het was gewoon fantastisch. Dat je kon en mocht spelen voor je land. En dat is alle droom. Ja. Maar toen ik jong was, ook, ik was de jongste speler die heb gewoon kunnen trainen met de eerste nationale elftal. En dan train je gewoon elke dag. Maar het was gewoon fantastisch om daar te zijn. Ja. Je hebt inmiddels 6 vrouwen en 7 kinderen. Nee, ik niet. Jij niet? Nee. Hoeveel vrouwen heb je? 1. Je bent niet achter je vader aangegaan. Wat dat nee, zeker niet. Nee. Daarom zei ik het. Je hebt gewoon een vrouw en 2 kinderen. Je carrière liep af, maar je bent toch wat in de hulpverlening. Je bent nog wat in de hulpverlening gaan doen. Hè? Wat doe je nu precies? Ja, ik werk bij Lentis in Zuid-Laren. Dat is dus in de zorg. Uh-huh. En dan, wij begeleiden gewoon cliënten elke dag gewoon... om hun dagelijkse behoeften te helpen, dat ze gewoon een tweede kans kan krijgen. Ja. Bijvoorbeeld als ze ziek gewoon die proces doorkijken en zo. En iemand is gewoon zo ver in zijn proces, dan kan je gewoon alleen gaan wonen. Maar zo, wij proberen die mensen elke dag te helpen daar. Ja. En je hebt ook nog een voetbalschool, hè, in Drenthe, waar klopt. Je woont. Ja, klopt. Dus je zit nog wel aan het voetballen? Ja. Speel ik af en toe weer een partijtje met die jongens. Dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Ja. Heb je, als je nu naar, want je hebt dus in Ter Apel gezeten in het AZC. Als je nu naar de situatie daar kijkt, komt er nog wel eens terug de situatie waarin jij zat toen? Dat hoop ik. Nee, maar denk je nog wel eens terug aan die periode? Als ja, ja, ja, zeker. Daar... zeker. Omdat je hebben daar ook gezeten. Hè. Dus je denkt gewoon zeker aan. Wat vind je ervan, hoe het nu gaat? Niet goed dus. Niet goed. Ja, maar het is gewoon pijnlijk om dat te zien. Ja? En ik zei nog laatst tegen Freddy, als mensen gewoon ook goed in zijn land hebben, die zou gewoon niet zomaar in Nederland willen komen en blijven. Ja, die mensen die zoeken gewoon een veilige plek. Want de meeste mensen die zitten daar, die hebben gewoon oorlog meegemaakt. En die willen gewoon ergens waar veilig is. Ja, veel politieke partijen willen de grenzen sluiten nu. Gewoon dicht, niet meer erin. Snap je dat? Ja, ik snap het niet zo, omdat bijvoorbeeld, zoals ik net zei, als de landen waar die mensen vandaan komen gewoon een beter en rustiger leven kan leven, dan zouden die mensen die hier niet komen. Dus, maar ja, dan kom je hier niet voor niks. Nee. Dus, en dat is gewoon zo pijnlijk te zien hoe het gaat in Ter Apel, dat gewoon zo die mensen wordt zo behandeld. Ja. En wat zou je die mensen vooral willen meegeven? Ja, maar dat je gewoon... is het belangrijk is dat je gewoon in iemand anders land komt, dat je gewoon goed gaat gedragen en dat je gewoon voor gaan wat je wil hebben en gewoon durven. Ja. Hoop houden. Ja, zeker. Ja. Nou, zaterdag wordt het eerste boek Freddy uitgereikt in het stadion in Groningen. Ja, waar anders? Nee. Dat kan niet anders. Mag al bekend worden gemaakt wie dat eerste boek in ontvangst gaat nemen? Zo niet, zeg het toch maar. Nee, dat is nog niet helemaal bekend. Ja, je gaat nee, het ook niet zeggen. Nog een verrassing. Oh, kijk, want het is wel bekend, neem ik aan. Jawel. Ja, nou, ja, ja, okay. Bedankt, Jibril. Ik ga het maar niet vragen aan Jibril, hè? We gaan het maar niet vragen. Nee. Nee, Jibril is in staat om het gewoon te zeggen. Oh, je weet het ook niet. Nee. Oh, goed zo. Nee, we gaan gewoon, gewoon gelijk door, toch? Jibril Sanko en Freddy de Lisse, bedankt voor jullie verhaal. Het boek Jibril Sanko van bootvluchteling tot profvoetballer ligt vanaf eind deze week in de winkels. Bedankt. Goed, Joep, je hebt ademloos zitten luisteren, zag ik. Ademloos zitten luisteren, ja. Ja, ja, het is een indrukwekkend. Heel indrukwekkend verhaal. Ja. En ik neem aan ook een indrukwekkend boek. En ik lees nooit, maar ik ga het boek zeker aanschaffen. Ja, bij deze. Het gaat jou ook goed. Je gaat het ijs missen, dat mogen duidelijk zijn. Sowieso. Ja. Nooit meer, ook niet voor een benefiet of zo? Ja, dat natuurlijk wel. Als er ooit ergens een reunie is of zo, dan natuurlijk. En ik speel elke woensdagavond nog met mijn recreatieteam zelf. Dus het ijs zal ik nog veel betreden, maar waarschijnlijk niet meer als actief scheidsrechter. Oké, en wanneer treed je weer op als Joep 40? Aanstaande zaterdag in Uden. In Uden, Joep 40. Komt dat zien? Hij draait uw plaatjes. Goed, tot zover. Goede reis naar huis. Dank jullie wel voor jullie komst. Tot zo na tienen met opnieuw veel Champions League voetbal. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals interviewer Clary Polak. Ze heeft een stem met een lichte spot. En ook wel ironie zit erin. Ook in die blik die ze heeft. Waardoor je ook een beetje kan schrikken. Het heeft iets afstandelijks. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele warme vrouw is. Politicoloog Meindert Venema. Bij een kabbelend gesprek gezellig met vrienden. Dan opeens kon hij gewoon een verschrikkelijke bom op tafel gooien. En acteur Rijkie de Valk. Ik vond altijd dat hij te hard ging. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Beste bestuurder in de zorg... Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl.

Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Pretty Woman stopt. Definitief. 26 mei. Nog maar 6 weken te zien. Dit is je laatste kans om deze ultieme feel-good musical te beleven. Nu met elke tweede kaart halve prijs. Boek snel op prettywomanthemusical.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. Daar zijn we weer. Het laatste uurtje alweer van Langs de Lijn en Omstreken met de tweede helft van Barcelona tegen PSG. Daar staat het 1-1. En bij Dortmund Atletico, voor zover ik me kan herinneren, staat het nog steeds 2-0 in het voordeel van Dortmund. Ja, en in Gaza verzorgen theatermakers ondanks de oorlog toch nog voorstellingen voor kinderen, hoort u zo. En tennistopper Nadal is terug van blessureleed. Hoe bracht hij het er vanaf, vroegen we ons af. Ja, dat en meer. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Vitesse krijgt het deze week van de KNVB te horen of het de proflicentie houdt. De club hoopte gisteren al een reactie van de bond te krijgen op dat reddingsplan dat de club moet redden. En Vitesse verwacht sowieso het huidige seizoen uit te kunnen spelen. Ja, oud-voetballer Bernd Holzenbein is op 78-jarige leeftijd overleden. De Duitser staat in Nederland vooral bekend om zijn vermeende schwalbe in de WK-finale van 1974. Holzenbein, gevaarlijk met de rechtervoet. Holzenbein. Kan lang doorgaan en gaat dan plaats en we krijgen de penalty. Ja! Hij valt maar al te graag. U moet zelf maar zeggen wat u ervan vindt. Ja, Paul Breitner maakte vanuit de strafschop 1-1... en uiteindelijk verloor Oranje de wedstrijd met 2-1. En de Nederlandse handbalsters die nemen het op de Olympische Spelen in Parijs in de pool op tegen Frankrijk, Spanje, Hongarije, Brazilië en Angola. Frankrijk is daarin de zwaarste tegenstander. Dat land is regerend wereld- en Olympisch kampioen. Jonas Vingegaard heeft het ziekenhuis verlaten. De 27-jarige Deen van Visma Leasebike lag daar 12 dagen na een valpartij in de ronde van het Baskeland. Tweevoudig toerwinnaar brak daarbij een aantal ribben en zijn sleutelbeen, maar een klaplong hield hem het langste in het ziekenhuis. En we krijgen weer een dreamteam in Parijs. De Amerikaanse basketbalselectie voor de Olympische Spelen bestaat onder andere uit LeBron James, Kevin Durant en Stephen Curry. Zo melden meerdere Amerikaanse media. Team USA wil in Frankrijk voor de 5e keer op rij Olympisch kampioen worden. De 22-jarige wielrenster Anna Shackley heeft haar carrière noodgedwongen beëindigd. De talentvolle Britse van ST Works kampt met hartritmestoornissen. De ploeggenoot van Demi Vollering eindigde in 2022 als 7e in de Vuelta en werd in 2023 13e in de Giro. En het heeft er alles schijn van dat de 52-jarige Kelly Slater zijn laatste wedstrijd heeft gesurfd. Amerikaan is een legende in zijn sport. Zo pakte Slater 11 wereldtitels. De eerste in 1992 en de laatste in 2011. Ook zijn acteerwerk in Baywatch droeg bij aan zijn populariteit. Nadat Slater werd uitgeschakeld bij een wedstrijd in Australië, hintte hij nog op zijn afscheid. Everything comes to an end. If you don't adapt, you don't survive. And my motivation just hasn't quite been there to really put in that 100% that everyone's doing now, you know? Ja, hij zegt, aan alles komt een einde. Ik heb niet meer de motivatie die anderen wel hebben. Ja, op de toekomst is vanavond de eerste halve finale in de KNVB-beker voor vrouwen tussen Ajax en Feyenoord. Jan-Kees van der Kuhn is op de toekomst. Hoe is de verlenging afgelopen? Ja, die is afgelopen en die is gewonnen door Ajax met 2-1. Doelpunt uit een penalty gemaakt door Sherida Spitsen. Penalty veroorzaakt door Esme de Graaf van Feyenoord, die nu getroost moet worden door haar teamgenoten. Zij voelt zich verantwoordelijk. Ja, ze trok aan het shirtje van Chesty Grant, die haar passeerde. Heel eventjes, maar wel heel duidelijk zichtbaar. En ook net binnen het strafschopgebied. Geen zwaar vergrijp, maar wel genoeg. En overduidelijk voor een strafschop. En Spitsen De ervaren speelster, de international, die had daar weinig moeite mee om de keepster de verkeerde kant op te sturen. En daarmee besliste ze de wedstrijd. Hoewel, er kwam nog één levensgrote kans voor Feyenoord. Kort daarna uitgerekend de Graaf kreeg de bal in de 16 ineens voor haar voeten. En ze schoot ook goed. Maar hoe ze het deed, deed ze het. Regina van Eijk die hield de bal tegen. Ik geloof zelfs dat ze erop ging zitten, maar net op de lijn bleef de bal liggen en zo bleef het dus ook 2-1. En dus is Ajax finalist in het bekertoernooi, net als 2 jaar geleden toen Ajax de beker uiteindelijk won. Wie dit jaar de tegenstander gaat zijn, is nog onduidelijk. Morgen spelen Excelsior en Fortuna tegen elkaar om een plekje in de finale. En waar die finale gespeeld gaat worden, is ook nog onduidelijk. Dat hangt nog even af van welke stadions er straks op 20 mei beschikbaar zijn. En dat is even afwachten welke clubs er play-offs moeten gaan spelen in het mannenvoetbal. En dan weten we of het bijvoorbeeld Tilburg gaat worden waar die finale gespeeld gaat worden. Als Willem II rechtstreeks promoveert, dan zou dat wel eens de speellocatie kunnen zijn. We weten dus al wel dat Ajax finalist is en morgen weten we ook wie de tegenstander is. Feyenoord druipt af, ze waren heel dichtbij. Ze hielden lang stand, maar kwamen net tekort. Ja, we gaan gelijk door naar het matchcenter. Jan Roels. Ja, er is nog niet gescoord in de tweede helft bij Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Stand 1-1. Barcelona dus met 10 man vanwege die rode kaart van Araujo in de eerste helft. En in Dortmund zijn ze iets eerder begonnen. Daar inmiddels de 51ste minuut. En daar is gescoord door Atletico Madrid. Mario Hermoso kopte de ballen via de voet van Mats Hummels. Ging in het doel van Borussia Dortmund. Dus daar is het nu 2-1 voor Borussia Dortmund. Daar waar Atletico dus won in Madrid met 2-1. Dus dat zou verlengen worden bij deze stand. Opgeteld 3-3. En Barcelona zou nog door zijn met dit gelijke spel. Het staat nog steeds 1-1 op de Montjuïc. Omdat Barcelona in Parijs won met 3-2 in deze kwartfinale. Rafael Nadal heeft een succesvolle rentree gemaakt op de tennisbaan. Na veel blessure leed won de 22-voudige Grand Slam winnaar in Barcelona zijn eerste wedstrijd in maanden. Rafa Nadal is back in business. Back on tour, back in Barcelona. And back with a victory. The perfect return for this Spanish legend. Nadal won overtuigend in 2 sets van Flavio Cobolli. Tenniscommentator Marcella Mesker. Goedenavond, Marcella. Goedenavond. Het lijkt net alsof hij niet weg is geweest. Maar ja, ik weet niet wat voor indruk jij had van Nadal. Nou ja, ik moet zeggen, voor iemand die zo lang niet heeft gespeeld, hè, Brisbane was zijn laatste partij, anderhalf jaar bijna niet gespeeld, zag hij er toch wel heel erg fit uit, goed strak. Natuurlijk begon hij wat nerveus, 0-30 meteen op zijn eerste service. Maar ja, dat repareerde hij meteen, die eerste game. Nog even een beetje zoeken, maar ja, op een gegeven moment begon het toch wel te lopen. Een paar prachtige dropshots, de smashes die hij nooit mist. Zijn voorhand, natuurlijk zijn gevaarlijke voorhand, die steeds beter ging lopen. En het werd gewoon een gemakkelijke overwinning. 6-2 en 6-3 op toch de nummer 62 van de wereld. Die 21-jarige Italiaan Flavio Cobolli. Die zelf, had ik het idee, nerveuzer was dan Nadal. Want de Italiaan maakte maar liefst in die 2 korte setjes 44 fouten. Dus ja. Nadal speelde goed, zeker voor bij zijn rentree. Maar hij werd wel een beetje geholpen door de Italiaan. Ja, maar goed, snap ik dan ook wel weer als je tegenover de grote Nadal staat natuurlijk. Het was zijn eerste wedstrijd in maanden opgeven. Nou, dat woord lijkt hij niet te kennen. Laten we even naar hem luisteren, want hij is extra blij om weer op de baan te staan. I am going through tough moments, but at the same time when I am able to be on the tour for a few days and practice with the guys and then be able to compete a little bit, it means a lot to me and still enough enjoyable to keep doing. Ja, hij is door een moeilijke periode gegaan, zegt hij, maar hij vindt het nog altijd te leuk om te stoppen. Je hebt hem vanmiddag dus zien spelen. Heb je hem eigenlijk gemist? Ja, wie niet, zou ik zeggen. De hele tenniswereld heeft hem gemist. Want als je al alles in de media volgt over de rentree van Nadal, zou het misschien in Monte Carlo zijn. Eerder was het misschien al in Indian Wells. Nou, allemaal niet, want hij had nog last. Hij kon niet serveren. Hij was nog niet fit genoeg. Maar dan eindelijk hier in Barcelona, op zijn eigen centercourt. Dat is naar hem vernoemd, want hij won de titel daar al 12 keer. Heeft van de 70 wedstrijden maar ooit 4 keer op dat centercourt tekort verloren. Het heet ook het Rafa Nadal pista, hè, in Barcelona. Dus als hij dan ergens een rentree maakt, is het daar. En ja, het is zo'n icoon. Er was werkelijk geen stoeltje vrij. Het leek wel een Davis Cup wedstrijden. Oh. Hij werd toegejuicht, toegeschreeuwd. En die arme Cobelli, ja, die was een figurant in deze partij. Ja, morgen Alex de Minaur. Is dat zijn echte eer? Dat is de nummer 11 van de wereld, hè, geloof ik. Eerste echte test? Ja. Ja, absoluut. Kijk, daar is Nadal in principe geen favoriet. Kijk, Nadal staat nu 644 op de wereldranglijst. Hij is binnengekomen in de main draw, in het hoofdtoernooi, met een zogenaamde protected ranking, een beschermde status van ranking 9. Alleen met die beschermde status ben je niet geplaatst. Dus je kan iedereen treffen in de eerste ronde, in de tweede ronde. Straks trouwens ook op Roland Garros. Hè. De eerste ronde Djokovic-Nadal zou zomaar kunnen. Maar goed, dat is voor later. Maar goed, morgen Alex de Minaur, die is favoriet. Nummer 11 van de wereld. Goed seizoen. Misschien één voordeeltje. Het is niet een uitgesproken gravel-speler. Dus ja, daar zit misschien een klein haakje aan voor Nadal. Die natuurlijk gesteund wordt door al die duizenden Spanjaarden die daar op de tribune zitten. Maar mooi dat we hem morgen gaan zien. En het zal inderdaad een hele echte test zijn. Ja. Er werd veel gespeculeerd over zijn fitheid. Hij speelt nu dus in Barcelona. Hij had zich teruggetrokken voor een aantal andere toernooien. Jij volgt hem al heel lang. Heeft het feit dat hij in Barcelona speelt te maken met het feit dat het zijn stadion is? Of zegt dat ook iets over de fitheid? Nou, kijk, Nadal speelt alleen als hij fit is. Want anders gaat hij de baan niet op. Hij moet het gevoel hebben dat hij competitief is. Dat hij de wedstrijden die hij speelt kan winnen. Als dat niet zo is, dus als hij te geblesseerd is, ja, dan speelt hij niet. Dus we nemen aan, hij is fit genoeg. Alleen, hij heeft ook gezegd in de persconferentie, ja, mijn service, hè, ik heb 3 maanden lang niet kunnen serveren. Hè. Hij heeft ook vaak last van buikspierproblemen. Dus die service, die hield hij vandaag nog in. En hij zei ook tegen de Spaanse pers in de krant Marca, ja, ik ga toch echt niet over grenzen heen dit toernooi, want het draait straks allemaal om Roland Garros. Dus we moeten het zien hoe zijn lichaam reageert, zeker ook na die eerste wedstrijd van vandaag. Was niet al te moeilijk. Maar toch, je kan trainen wat je wil. Wedstrijd spelen, de spierspanning. Ja, alles in het lichaam kan morgen toch net een beetje meer pijn doen. Ja. Dan moet je tegen de nummer 11 van de wereld. Dus dat zal heel moeilijk worden. En ja, die service, dat is wel een dingetje waar ik op ga letten. Of die voluit gaat serveren, of die voluit kan serveren. Dat is nog even de vraag. Ja, het woord Roland Garros, dat viel al. Tot slot, over dikke maand. Durf jij een voorspelling te doen? Nou, ik durf misschien alleen te voorspellen dat hij mee gaat doen. Kijk, dit toernooi, laten we hopen dat hij dat goed doorkomt. Dan heb je natuurlijk nog het grote Masters toernooi, 1000-toernooi in Madrid en in Rome. Kijk, stel dat het goed gaat, hij kan een paar wedstrijdjes spelen in die toernooien. Ja, dan komt hij toch een beetje in vorm richting Roland Garros. En dan weet je het nooit, dan is hij een lastige tegenstander voor iedereen, want hij heeft tenslotte al 14 keer gewonnen daar. Maar goed, het is daar ook wel weer een best of 5. En in 1,5 jaar nauwelijks gespeeld te hebben, en tijdens Roland Garros wordt hij 38 jaar. Dus kortom, er is nog wel heel wat te verstouwen voor Rafael Nadal. Maar goed, het is een icoon, het is een legende. Hij is groter dan de sport. Dus we gaan het zien. Laten we hopen dat zijn lichaam heel blijft. Ja, dat hopen we allemaal. Dankjewel voor nu, Marcelle Mesker. Ja, en we gaan even naar het matchcenter, Jan Roelfs. Ja, het zat eraan te komen. Paris Saint-Germain natuurlijk met een man meer. Zet druk op het doel van Barcelona. En dan is daar de 2-1 voorsprong. Een schot van Vitinha, die ook scoorde in Parijs. En nu de bal in de verre hoek schiet, buiten bereik van Ter Stegen. En zo leidt Paris Saint-Germain dus op de Montjuïc met 2-1. En bij deze stand zou dat dus een verlenging betekenen. Omdat Barcelona dus won in Parijs met 3-2. Dus de onderlinge stand is nu 4-4. En in Dortmund is het nog steeds de stand. Ook daar gaan ze verlengen bij onderling opgeteld over 2 wedstrijden 3-3. Ja, theater vermaakt, verbindt en biedt houvast. Ook in tijden van oorlog, zoals nu in Gaza. Dat is het idee van de stichting Theater Day Productions. Voor theatermakers van die stichting die in Gaza werken, wordt morgenavond in het Amsterdamse Theater Bellevue een benefietactie gehouden. Jan Willems heeft Theater Day Productions opgericht, was jarenlang actief in Gaza en is nu bij ons. Welkom. Hey, goedenavond. Ja, hoe bent u begonnen met dit werk? In 1995 begreep ik al. Ja, dat was met dat met die prachtige catastrofe van de Oslo-akkoorden. Ja, toen, leek toen nog niet zo. Toen we allemaal nog dachten dat er misschien een eigen land voor de Palestijnen zou komen. En daar kunnen we nou wel een beetje anders tegenaan kijken. Ja. Maar ik was in contact met een aantal mensen in Palestina. Sorry. Vooral met de theatergroep El Hakawati, die ook in Nederland vaak een tournee, onderdeel van een tournee was. Ik ben daar een jaar bij gaan werken als acteur. En dat was in dezelfde tijd. Toen hebben we besloten in 1994 dat we het komende jaar, 1995, een jeugdtheaterprogramma zouden gaan opzetten. Om te kijken of we konden bijdragen op cultureel niveau aan dat nieuwe land wat er aan zou komen. Het was allemaal nog heel hoopvol daar, hè? Toen. Ja, het was een soort euforie. En natuurlijk waren we. Natuurlijk is Palestina een ontzettend oud land. Dat is duizenden jaren oud. Maar het land onafhankelijk van Israël. Die toekomst die gloorde ineens. En wij dachten, als wij met theater daar een bijdrage aan kunnen geven. Ik, mijn vrouw en Palestijnse theatermakers die daar waren. Dan kunnen we misschien wat doen met jongeren, met de jeugd. Want we dachten misschien een beetje arrogant. Die oude mensen die hebben allemaal de oorlog en de bezetting tussen de oren. En de jonge mensen, dat moeten dan toch de toekomstige leiders zijn van het nieuwe land, van de nieuwe staat. Dus we wilden daar graag iets voor doen. En dat was heel belangrijk, want zij hadden helemaal niets. Ik bedoel, ik weet niet of je iets van de geschiedenis kent, maar er was net een intifada achter de rug, waarbij jongeren vooral heel erg hard aangepakt waren door het Israëlische leger. Ze zijn jaren eigenlijk hebben ze verloren van hun schoolgang. Dus er was ontzettend veel behoefte. Maar wat is precies de link met theater? Want u zegt, nou, dat waren jonge mensen en die wilden we ook een beetje opvoeden misschien en klaarmaken voor hun rol. Maar wat heeft dat dan met theater te maken? Vrijheid. Leg eens uit. Vrijheid. Op het toneel leer je, voel je wat vrijheid is. Omdat je moet accepteren dat je met andere mensen gaat samenwerken. Met je medeacteurs, met de mensen waarmee je speelt. Vrijheid is ook een mogelijkheid in het theater. Omdat je een soort laboratoriumsituatie creëert voor jonge mensen. Waar ze hun eigen fantasie kunnen uitwerken. Waar ze met andere mensen kunnen delen wat voor verhalen ze allemaal hebben, hoe moeilijk die soms ook zijn. En dat in een vorm zetten die getoond kan worden aan andere mensen. En wij waren er natuurlijk bij om dat een beetje op een poëtisch niveau te tillen, zodat het ook theatraal is en meer zeggenschap heeft dan alleen de letterlijke verhalen zelf. En had het die uitwerking ook? Ja, heel van duidelijk. Van vrijheid? Ja. Ja? Ja, heel duidelijk. Het belangrijkste wat we meegemaakt hebben is dat de kinderen en de jongeren die bij ons kwamen werken, dat die op het moment dat ze in staat zijn om niet alleen te kijken naar theater, maar ook zelf theater te maken, te spelen, hun eigen voorstellingen te maken, dan worden het andere mensen. Heeft u daar voorbeelden van? Nou ja, we zijn. Er zijn heel veel voorbeelden van. Er zijn nou heel veel voorbeelden van mensen die op dit moment ook in Gaza nog aan het werk zijn. En met kinderen spelvormen maken om ze af te leiden van de verschrikkelijke toestand die er nou aan de hand is. De voorbeelden. Weet je, ik kan je vertellen hoe we het resultaat van ons werk zelf hebben gemeten. We hebben op een gegeven moment met een heel consortium van Europese theatermakers, mensen die bezig waren met theater in education, met drama. We hebben een academisch onderzoek gedaan naar het effect van het werk. En dat was heel bijzonder, omdat het nog nooit gebeurd was. Op een manier die ook kwantitatief aantoonde dat er echt dingen veranderen met kinderen. En dat was een ontzettend succes. Daarmee hebben we heel veel ook aan de autoriteiten daar kunnen aantonen wat het effect van ons werk is. Ja, dat krijgt, kan ik me voorstellen, in deze tijd een andere laag. Daar wil ik zo nog even het een en ander van weten. Eerst even in het matchcenter kijken bij Jan Roels. Want ik begrijp dat er wat gebeurd is bij Barcelona Paris Saint-Germain. Ja, er was een forse tackle van Cancelo, verdediger van Barcelona, op Dembele, aanvallen van Paris Saint-Germain in het strafschopgebied. En scheidsrechter Kovac gaf terecht een penalty aan Paris Saint-Germain. Die werd voorbeeldig ingeschoten door Kylian Mbappé. Geen kans voor Ter Stegen. Daardoor staat Paris Saint-Germain op de Montjuïc met 3-1 voor. En zijn ze met deze stand door naar de halve finale van de Champions League. Maar er is nog een half uur te gaan, klein half uur. Goed. Hier in de studio Jan Willems, theatermaker van de stichting Theater Day Productions. Jullie hebben daar nog medewerkers zitten nu. Ja. Kunnen je daar überhaupt contact mee krijgen? Nou ja, niet, het is niet zo eenvoudig. Ik ben vanavond een beetje zenuwachtig, omdat we eigenlijk een project hadden afgesproken met de campagne die we nu aan het voeren zijn, waar we straks ook nog over hebben, een campagneavond in Bellevue. Bellevue-avond, ja. Ja, ik heb nou de afgelopen twee dagen geen contact meer met ze. Dus dan zit je altijd te denken, wat is er in godsnaam aan de hand? Als toch maar niet. Ja. En zo zijn we eigenlijk al 6 maanden aan het leven. Want het is niet de best. Nee, dat snap ik. Zullen we ons gelijk naar die benefietavond gaan? Ja. Want wat in Bellevue, zegt u. Wanneer is het? Morgenavond was het? Nee, wanneer was het dan? Morgenavond. Om 8 uur. Ja, precies. Ja. Wat kunnen de mensen daar zien? Ze gaan fantastische dingen zien, want er is een hele mooie Amsterdamse theatergroep, Orkater, die dat samen met Bellevue heeft georganiseerd. Mm-hmm. Dat zijn fantastische mensen, dat zijn fantastische artiesten die spelen en muziek maken. Dus het wordt een avond van spelmuziek, maar ook van poëzie. Mm-hmm. Ze hebben een programma bedacht waarbij Palestijnse poëzie centraal staat. En dat wordt gedaan morgen. Ja. Dus ik denk dat er nog kaartjes te kopen zijn. Ja. En de opbrengst daarvan? De opbrengst daarvan gaat naar de stichting die onze mensen in Gaza ondersteunt. Ja, ja. Want op het moment dat wij ze geld kunnen geven, dan hoeven ze niet de hele dag te zoeken naar voedsel en water, mm-hmm, voor hun familie. Dan kunnen ze op de karige markt die daar nog is, hè, een soort oorlogseconomie die nu nog die aan de gang is, kunnen ze spullen kopen. En dat is, het is allemaal heel hartstikke duur, maar dan kunnen we ze helpen, zodat in ieder geval de kinderen, hè, 17.000 wezen, die rondlopen in die vluchtelingenkampen, van interne vluchtelingen, ja, in de buurt van Rafah. Daar moet wat mee gebeuren. En dat, het gaat trouwens goed, hoor. Er zijn ook andere mensen dan onze organisatie van Theater Day Productions. Er zijn circusgroepen die doen aan acrobatiek, aan clownerie. Er gebeurt nog veel rondom kunst. En blijkbaar is dat ook een belangrijke uitlaatklep. U heeft ook een gedicht meegenomen. Zou u dat willen voorlezen? Dat is goed. Of ook een beetje introduceren. Wat is het voor een gedicht? Het is een gedicht uit Gaza. En dat is gemaakt tijdens de bombardementen van 2014. De vorige invasie door Israël in de Gazastrook. Mm-hmm. En het is geschreven tijdens die bombardementen door Khaled Juma. Ah, Rascal Children of Gaza, heet het. O donderstenen, kinderen van Gaza. Jullie die mij voortdurend lastig vielen met geschreeuw onder mijn raam. Jullie die elke ochtend vulden met geraas en chaos. Jullie die mijn vaas gebroken hebben en de eenzame bloem diefde op mijn balkon. Kom terug. Schreeuw er maar op los en breek alle vazen. Steel alle bloemen. Kom terug. Kom nou terug. Mooi. Dat is hem. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een echo van wat er op dit moment aan de hand is. We missen heel veel kinderen. Er zijn heel veel kinderen zonder ouders, zonder familie, die op de een of andere manier blijven hangen aan mensen die ze willen opvangen. Mm-hmm. En die moeten we echt ondersteunen. Ziet u, nu is natuurlijk primaire hulp nodig. Ziet u ook nog toekomst voor theater in Gaza? Weet je, mijn mensen die op dit moment daar nog aan het werk zijn, die hebben altijd heel goed kunnen werken met een organisatie die nou ook heel mooi voor voedselvoorziening zou kunnen zorgen. De UNRWA, dat is de vereniging van de Verenigde Naties voor de Palestijnse vluchtelingen. En die staan erg op de schopstoel, hè? Ook Nederland. Die heeft daar besloten dat die niet meer ondersteund moeten worden. Ik vind dat een ongelofelijk schandaal, want dat is eigenlijk de enige organisatie die heel efficiënt op dit moment voedsel zou kunnen verspreiden. Er waren redenen om aan te nemen dat mensen van Hamas ook voor die organisatie werken. Ja, daar hebben we nog steeds geen bewijs voor gekregen. En in de tussentijd heeft UNRWA geen geld. En, het is voor mij persoonlijk van belang, omdat ik 30 jaar lang met die organisatie gewerkt heb en ze van binnenuit ken en ook weet hoe lastig het soms is om met hun te werken, omdat ze zo neutraal zijn. We hebben een keer een scène gespeeld in een voorstelling die we aan het maken waren over de tunnels die in Gaza gemaakt werden tussen de Sinaï-woestijn in Egypte en Gaza, om te voorkomen dat de schaarste toe zou slaan die Israël had afgekondigd op de Gazastrook. Die tunnels waren natuurlijk allemaal clandestien. En wij hadden daar een scène over gemaakt en we deden dat op UNRWA scholen voor kinderen. En het werd ons verboden om die scène te spelen, omdat Israël wel eens zou kunnen denken dat een provocatie is, omdat het nou eenmaal een Israëlische regel was dat we daar dat er geen voedsel en van allerlei producten Gaza binnen kunnen komen. Dat was niet erg lang na 2007, toen Hamas het bewind daar over had genomen. En dus wij hebben 30 jaar lang, de helft van de scholen in Gaza worden geregeld door de UNRWA. Wij hebben daar fantastisch kunnen werken. En het is eigenlijk een organisatie die van alles kan oplossen. Natuurlijk niet, want het is een ongelofelijk conflict. Maar veel kan doen in ieder geval. Ja. Maar dat denk ik dat belangrijk is om dat er verandert. Dat we in staat gaan zijn om in ieder geval een hoop hulpgoederen daar binnen te krijgen. Want een hoop hulpgoederen. Dat is in ieder geval nodig. Dat kunnen we zeker stellen. Op de Benefietavond morgen staat Poëzie centraal. Dank Jan Willems. De Benefietavond is morgenavond om 8:00 in Theater Bellevue. NPO Radio 1. Iets over 22:30. Jurjen Boekraad is binnen voor het NOS Journaal. Het Groninger gasveld gaat definitief dicht. De Eerste Kamer heeft zojuist ingestemd met de wet die de sluiting regelt. Nog dit najaar kunnen de gaswinningsputten gevuld worden met een laag cement. Gemeenten zijn kritisch over het verzoek van het demissionaire kabinet om opnieuw met spoed 12.000 extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Een Amsterdamse wethouder die namens de gemeente spreekt noemt het zorgwekkend dat het kabinet de opvang van asielzoekers nog steeds niet goed heeft geregeld. Steeds meer woningcorporaties zetten zogenoemde seniorenmakelaars in om de doorstroom van ouderen naar kleinere woningen te bevorderen. Een Delftse corporatie zegt dat er dankzij de doorstroom tot wel 50% meer aanbod is van grotere woningen. En een oud brandweerman staat terecht vanwege brandstichting. Hij zou met 3 anderen betrokken zijn geweest bij het in brand steken van een huis op de Veluwe. De man had dezelfde dag zijn brandweerexamen gehaald en zijn vrienden zouden dat hebben willen vieren door hem een brand te laten blussen. Langs de lijn en omsteken. Ja, we gaan weer even kijken bij het matchcenter. Jan Roelfs, nog nieuws. Nou, ik had de penalty van Mbappé dus al besproken bij Barcelona Paris Saint-Germain. 3-1 dus voor de ploeg uit Parijs. Daarmee zouden ze zich kwalificeren voor de halve finale Champions League. In die andere wedstrijd is er veel gescoord. Correa namens Club Atletico de Madrid maakt er 2-2 van. Maar zojuist een prachtige kopbal van Duits international Füllkrug, de spits. En inmiddels wordt er weer gescoord door Dortmund, door Sabitzer. Dus daar is het inmiddels dus 4-2 voor Dortmund. En met die stand zijn de Duitsers door naar de halve finale. Dolle vreugde daar in BVB-stadion Dortmund. Dortmund dus op 4-2 tegen Atletico Madrid. En Paris Saint-Germain leidt met 3-1 tegen Barcelona. Adoptie van kinderen uit het buitenland moet helemaal stoppen. Dat zeg ik niet, want ik kwam vanmiddag nam de Tweede Kamer een motie met die strekking van de SP aan. Aan de lijn is Ulisse Elian van de VVD. Goedenavond. Uw partij stemde ook voor de motie. Hè? Ik ben even benieuwd hoe die beslissing tot stand is gekomen. Was dat niet ingewikkeld? Dat was heel ingewikkeld. En het is eigenlijk ook voor ons een proces van jaren geweest. Hè? Meerdere jaren na het rapport van de commissie Joustra, wat misstanden heeft onderzocht. Er was een tijdelijke adoptiestop afgekondigd. En eigenlijk vanaf dat moment was het een worsteling voor ons, maar ook voor de hele Tweede Kamer. Dat merkte je. Hoe nu verder? En dat kwam vandaag uiteindelijk tot de conclusie met de motie van Michiel van Nispen van de SP. Ja, maar goed, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd waarom het helemaal moet stoppen. Ja, kijk, het is de conclusie voor ons is aan het einde van de dag: het is onmogelijk om een stelsel in te richten of op te zetten waarbij je de kans op misstanden voldoende kunt uitsluiten. En de essentie is dat zolang je adoptie in stand houdt, dus zolang vanuit Nederland kinderen in Nederland mensen bereid zijn om kinderen te adopteren uit andere landen, ja, dan hebben andere landen onvoldoende prikkels om uiteindelijk hun eigen binnenlandse adoptie en hun eigen jeugdbescherming op orde te hebben. En dat heeft weer te maken met het uitgangspunt, wat ook door alle kinderrechtenorganisaties wordt onderschreven: het is het beste voor een kind als het in de eigen omgeving blijft. En we hebben er heel lang over nagedacht. Ik heb ook echt eigenlijk tot vandaag de weg verdedigd. Laten we kijken naar een tussenoplossing. Laten we kijken, maak het mogelijk uit een paar landen. Maar ja, in alle eerlijkheid, als we dan adoptie uit landen als Portugal of Bulgarije toestaan, ja, dat is toch heel gek. Dat zijn landen in de Europese Unie waarvan je mag verwachten dat ze hun eigen jeugdbescherming op orde hebben. Dus aan het einde van de dag vonden wij dat het nu de tijd was om een punt te zetten. Ja. Op een nette manier natuurlijk. Ja. Ja, u had het over misstanden. Geef eens een voorbeeld daarvan dan. Wat voor misstanden moet ik aan denken? Nou ja, kinderkoop, kinderhandel, kinderen van wie niet meer is na te gaan zelfs. Bijvoorbeeld van wie de moeder was, onvrijwillig afgestaan. Het zijn verschrikkelijke misstanden uit het verleden. Ik zeg niet dat die misstanden zich nu per definitie overal voordoen. Alleen het punt is, zolang je interlandelijke adoptie in stand houdt, is er een prikkel in andere landen om uiteindelijk kinderen te blijven aanbieden. Nog los van het feit dus dat je heel goed, je moet echt zeker weten dat de procedures in andere landen helemaal ingericht zijn op een manier dat je al dit soort misstanden kunt uitsluiten. Nou, dat is eigenlijk al bijna niet te doen. Maar ook het meer principiële punt is: vind je dit eigenlijk nog een stelsel van deze tijd? Zeker als je vindt, het kind moet zoveel mogelijk in eigen land, in eigen omgeving opgevangen worden. Omdat dat nu eenmaal ook het beste voor het kind is. Ja, dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 geregeld. Er is ook een ander sentiment. De Landelijke Vereniging van Adoptieouders vindt deze uitkomst teleurstellend. Ze zeggen dat afgestaande kinderen in het buitenland een veilig thuis gaan mislopen. Snapt u dat ook? Natuurlijk snap ik dat ook. Daarom is het zo'n worsteling. Alleen dan stel je dus eigenlijk het argument voorop: ja, wij in Nederland, we hebben het goed hier. Dus eigenlijk moet je over de hele wereld gaan kijken of je kinderen naar Nederland kan brengen die in hun eigen land het moeilijker hebben of misschien een hele ingewikkelde toekomst voor zich zien. Maar let op, dan hebben we het over een hele andere discussie. Wat uitgangspunt moet zijn: wat denk je dat het beste is voor het kind vanuit het belang van het kind? Nou, dan blijkt uit allerlei onderzoek en ook echt wel gezaghebbende organisaties: laat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving blijven. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om vragen te hebben over je achtergrond die eigenlijk onbeantwoord blijven of waar je het antwoord niet op kunt vinden. Dus ik heb heel veel respect voor de wens van mensen hier. Zeg, ja, maar wij kunnen een kind een beter leven geven. Maar het is even de vraag: is dat de essentie van interlandelijke adoptie? Zeker als je adoptie eigenlijk ziet als een soort jeugdbeschermingsmaatregel. Ja. En nu dan? Want dat wilde je vragen waarschijnlijk. Dat wil je vragen. Moet er dan nu per direct gestopt worden? Nee, zeker niet per direct. Maar Michiel van Nispen worstelt, een collega van mij die de motie heeft ingediend, worstelt hier ook al echt langer mee. Meerdere Kamerleden, weet ik, hebben er lang mee geworsteld. En hij vond, ja, maar we moeten nu wel gewoon met elkaar beslissen. Ook omdat er een nieuwe organisatie opgetuigd moet worden. En hij vond, je moet nu op een gegeven moment de stip zetten: gaan we nou door of niet? En dus komt er nu een afbouw. Dat betekent niet per direct stoppen. Ik hoop ook dat de bestaande vergunninghouders bereid zijn om nog lopende adopties af te maken. Dus het zal niet per direct zijn, echt niet. Maar je gaat nu gewoon, je hebt nu wel gemarkeerd. Er komt een einde aan vanuit Nederland. Goed, dank u vriendelijk dat we u even aan de lijn konden hebben om dit te duiden. Tweede Kamerlid voor de VVD, Ulize Elian. And a baby on the way, and his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself, he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker. Ja, Mr. Maker was dit van de Cooks. Goed, eens even kijken bij Jan Roels in het matchcenter. Als ik goed ben geïnformeerd, moet er op allebei de velden voor de verlenging een goaltje vallen. Is dat een goede samenvatting? Ja, dat heb je heel goed samengevat, Robert, inderdaad. Maar het is nu al spectaculair. De wedstrijden liggen natuurlijk helemaal open bij Paris Saint-Germain. Barcelona, Paris Saint-Germain moet Barcelona natuurlijk komen bij die 3-1 voorsprong voor de ploeg uit Parijs. Wil even zeggen, inderdaad, in Parijs werd het 3-2 voor Barcelona. Dus moet Barcelona inderdaad nog een goal maken. Maar ze hebben dus voor een verlenging, maar ze hebben dus een man meer, minder al een hele tijd. Doordat Araujo dus in de eerste helft door scheidsrechter Kovac uit het veld is gestuurd. Xavi Hernandez, de coach van Barcelona, is ook weggestuurd met rood. Nog een begeleider uit de technische staf van Barcelona is weggestuurd met rood. De scheidsrechter strooit met kaarten. Daar staat hij ook wel onbekend. Iets van Kovac. Maar goed, er zijn op de Montjuïc, inclusief extra tijd. Ik schat toch nog zo'n 40 minuten te spelen. Dus daar kan het nog voor Barcelona om een verlenging uit te slepen. Het ligt ook helemaal open in Dortmund. Waar het 4-2 dus is voor Borussia Dortmund tegen Atletico Madrid. Ik zei het al, in Madrid won Atletico met 2-1. Dus bij deze stand is Dortmund door. Dus Atletico valt aan. Alle remmen los, spitsen gebracht. Maar Dortmund houdt vooralsnog stand. Had net ook een enorme kans voor Fulcroek die al de 4-2 maakte. Maar hij schoot de bal hard op keeper Jan Oblak, de doelman van Atletico Madrid. In Dortmund zijn er denk ik nog zo'n 10 minuten te spelen, inclusief extra tijd. Op de Montjuïc in Barcelona wat langer. Frenkie de Jong aan de bal. Barcelona zal dus moeten scoren om er een verlenging uit te halen. Ja, NEC staat zondag in de bekerfinale tegen Feyenoord. Een mooie reden voor een persdag, waar verslaggever Hancock in gesprek ging met keeper Jasper Cillessen. Cillessen is bedreven in het spelen van bekerfinales. Die tegen Feyenoord wordt dan ook zeker niet zijn eerste. Inmiddels sta ik op 5. Dit wordt 6 en laten we hopen dat het 3-3 wordt. Want, vertel eens. Nou ja, in Spanje heb ik er 4 meegemaakt. 2 gewonnen, 2 verloren. En in Nederland met Ajax de 5-1 tegen Zwolle zat ik op de bank. Laten we hopen dat ik nu op 3-3 kom en winnend. Hoe speciaal is het om met NEC een bekerfinale te spelen? Heel speciaal. Kijk, dit is niet iets waar je van tevoren rekening mee houdt. In de zin van, ja, dit is wekelijks, of jaarlijks bedoel ik, dat we de bekerfinale gaan spelen. Dus dat maakt het wel extra speciaal. Hoe bouwt het zich nou op deze week, de spanning? Ik bedoel, voel je het nu al? Nee, nu nog niet. Kijk, het is nu mediadag, dus we hebben het wat drukker dan normaal. Maar voor de rest is het gewoon lekker trainen en je ding doen. En hoe dichter de wedstrijd bij komt, hoe lastiger het zal worden. Maar vooral genieten, en dat is wat ik iedereen ook mee wil geven, genieten van. Want ja, ook ik heb ze niet jaarlijks gespeeld. Nee, en hoe werkt dat dan bij jou, als ik het over die wedstrijdspanning heb, hè? Die hartkloppingen, wanneer gaan die komen? Ik hoop dat ze pas na de wedstrijd komen in de zin van... Nee, goed, ik denk dat die een dag van tevoren tot dan gaat het echt leven. En op het moment dat je dan naar het stadion toe rijdt, tot het dan echt gaat leven. En dan als het fluitje gaat, dan is het weer weg. Ja, en dan... jullie zijn hartstikke goed bezig dit jaar natuurlijk. Hè? Dat weet je zelf ook wel. Jullie hebben in de Kuip goed gespeeld een paar maanden geleden. Maar een bekerfinale in de Kuip tegen Feyenoord, ja... Ja. Wat gaan we daar dan doen? Winnen hopelijk. Zo simpel is. Nee, kijk, een bekerfinale is een wedstrijd op zich. Daar gaat het niet om als je in een flow zit of niet. Het is een beetje, we hebben 2 weken geleden derby gehad. Een beetje hetzelfde verhaal. Het is een wedstrijd op zich. En ja, goed, in de Kuip. Gelukkig zijn ze is maar een halve Kuip en hebben een halve Goffert mee. Dus ja, ik denk dat wij een fantastische wedstrijd neer kunnen zetten met beide supporters garen. En tot het een fantastische avond wordt. Ja, wat volgens mij heel erg belangrijk is, is dat het besef er is in de selectie dat het gewoon kan, hè? Ja. Ja, zo simpel zeggen, 90 minuten verwijderd van Europees voetbal. Zo simpel is het. En geschiedenis schrijven. Hoe bijzonder is het om als, of hoe leuk is het ook om als keeper zo'n wedstrijd te spelen? Want dit zijn wedstrijden waar het om gaat, waar je toch als keeper ook gauw in de spotlight komt. Hoe is dat? Ik heb 3 bekerfinales op het veld gestaan. 2 met Barcelona dan die ik gewonnen heb. En die laatste met Barcelona die we van Valencia verloren. Ja, dan is dat toch iets minder om op het veld te staan. Dus, maar ik denk dat jij doelt op andere dingen die we in Valencia toen ik hem verloren heb. Op penalties, daar kun je inderdaad je uitblinken. Maar goed, laten we hopen dat we het in 90 minuten beslist hebben. Maar ben je daarmee bezig nu, deze week, met penalties? Nee, ik ben vooral bezig met 90 minuten goed voetbal. En dan hoop ik dat ik niet belangrijk hoef te zijn. Jasper Cillessen. Dan de Ajax-vrouwen. Die hebben zich vanavond dus, zoals u eerder kon horen, geplaatst voor de bekerfinale. Het won thuis na verlenging met 2-1 van Feyenoord. De Ajax-keeper, Regine van Eck. Die redde haar ploeg in de slotfase met een knappe redding. Ja, ik dacht, hij gaat nu tussen mijn benen door. Dus het was een reactie. Ik weet niet precies wat ik moet nog even terugkijken. Maar ik had hem, dus daar gaat het om. Op de doellijn, ja, daar ben je keeper voor. Hè? En ja. Het kan op alle mogelijke manieren. En dus ook gewoon door op die bal te gaan zitten. Dat is zo. En het was een hele belangrijke, want ja, vanaf dat moment was de wedstrijd in de tas. Ja, ik had het gevoel alsof je ook wel eerder al, als we hem eerder al hadden. Maar we maakten het zelf nog een beetje spannend, dat klopt. Ja, en dan doe je eigenlijk denk ik op de eerste helft, waarin jullie behoorlijk wat kansen krijgen. En heel veel overwicht hebben vooral. Ja, dan moet je het al afmaken. Ja, klopt. Ik denk in heel de wedstrijd. Ik wil niet weten hoeveel schoten en kansen we hadden. Dus daar gaan we aan werken. Ja, en dan voel je toch ineens dat wegglippen in die tweede helft. Wat gebeurt er nou dat Feyenoord ineens toch weer terugkomt in die wedstrijd? Hoe kan dat? Nou, we voelden denk ik niet wegglippen. Maar ja, zolang je niet afmaakt, geef je het andere team natuurlijk hoop. Dus dan geef je hun wat energie. Voelt het nou alsof jullie onnodig een half uur overwerk hebben moeten doen? Ja, persoonlijk vind ik eigenlijk wel, ja. Maar goed, uiteindelijk, we gaan door en daar gaat het om. Maar we hadden het in de reguliere tijd gewoon binnen moeten trekken eigenlijk. Ja, Regine van Eyck was dat tegen Jan-Kees van der Kun. En die sprak ook met de coach van Feyenoord natuurlijk, Jessica Toorni. Ja, mogen duidelijk zijn, die baalt van de uitschakeling. Gezien het seizoen, zeker voor de winterstop, was het natuurlijk teleurstellend. En we komen in die halve finale, wat we dik verdiend hebben. Twente natuurlijk met 3-0 verslagen. Dus we kwamen hier echt wel vol goede moed richting Ajax. En dat hebben we vandaag ook gezien. Het was gewoon een close finish. Ja, en dus kan ik me voorstellen dat het... Hè, we zagen wat emoties, maar dat het nu in de kleedkamer... dat de speelsters echt wel eventjes stuk zitten. Nou ja, dat denk ik wel. Want je hebt ook gezien dat ze echt alles gegeven hebben. Een aantal meiden moet je ook wisselen die er met kramp afgaan. Nou, wat ik zeg, we moeten een aantal konijnen uit de hoge hoed toveren. Maar we zijn wel echt strijdend ten onder gegaan tot echt de laatste minuut. En dat is absoluut Feyenoord-waardig. Ja, maakt het dat ook extra pijnlijk dat dit wel... Hè, het had gekund de bekerfinale bereiken op het veld van de rivaal. Nee, zeker. Ik denk dat we heel dichtbij waren. Hè. Zeker in de tweede helft. Een schot van Esme nog die op de lijn zeg maar, wordt gestopt. Ja, ik had hem al geteld. Ik sprong al boven de dugout uit. Maar ja, het mocht niet baten. Moet ook realistisch zijn. Ajax was vandaag gewoon het betere team. En ja, des te meer is het gewoon super knap hoe wij ons zeg maar, na de winterstop terug hebben gevochten. En hier in die halve finale stonden met elkaar. Deze halve finale, die bizarre wendingen had, begon eigenlijk al voor de aftrap. Want je moest een kwartier, 20 minuten voor de wedstrijd ineens een wijziging doorvoeren. Wat gebeurde er nou? Nou, kijk, Justine Brandau die had een tweede gele kaart gepakt. Nou, wij hebben dat natuurlijk direct gecheckt bij de KNVB, wordt zij uitgesloten. Nou ja, dat hebben we ook zwart op wit. Er is behoorlijk wat mailverkeer over geweest dat niet het geval was. Maar ja, wij zijn dat wel dubbel gaan checken. En uiteindelijk... Ja, ook maar goed dat we toch echt nog een keer weer... Want ja, reglement, als je die dan doorleest, zeggen... Als je tussen de regels doorleest, zegt dat weer wat anders. Ja, en van daaruit zeiden ze van ja, je kan beter geen risico nemen. En ze mag gewoon niet spelen. Maar hoe kan het nou dat pas een half uur voor de wedstrijd duidelijk wordt? Nou ja, kijk, als jij als daarover zeg maar duidelijke communicatie komt... Je hebt vanuit de KNVB zeg maar duidelijk mailverkeer... Dan ga je er ergens vanuit dat klopt. Maar ja, blijkbaar kan de KNVB dus fouten maken. En moet je de verantwoordelijkheid als club dus zelf nemen. Ja, en daar werden jullie eigenlijk dus, neem ik aan, dan door de tegenstander op gewezen. Van, er klopt iets niet in die opstelling. Nee, want dat speelde al wel voor die tijd. Dus, want ja, we hadden de wissel natuurlijk ook al heel snel klaar. Alleen wij wouden gewoon vanuit juristen... wouden we gewoon echt definitief horen of het wel of niet mocht. Maar het lijkt me een hele onrustige aanloop wel, zo vlak voor de wedstrijd. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat we dat goed voorbereid hadden... en dat die meiden daar ook gewoon klaar voor waren en ook goed oppakten. Dus Noëlle van der Sluis, die hebt dat prima gedaan, zeg maar. Welk gevoel overheerst er nu na de uitschakeling? Ja, dit bekertoernooi was mooi, maar het houdt nu wel op. Nou ja, echt met name wel trots. Natuurlijk hoop je dat je die finale haalt. Je gaat voor die finale, maar ik ben echt trots op wat die meiden hebben laten zien. En we zijn, wat ik zeg, strijdend eronder gegaan. En we hebben vandaag echt absoluut laten zien dat we Feyenoord waardig zijn... met hoe we hebben gevochten voor tot de laatste minuut. Jessica Toornier was dat, de coach van Feyenoord. Ja, we gaan tot slot toch nog even naar Den Haag... waar de Eerste Kamer vanavond eerder dan verwacht stemde over de wet... die regelt dat de gasputten in Groningen definitief met beton volgestort gaan worden... en zo onbruikbaar worden. Suzanne Top, gasgedeputeerde van Groningen. U zit de hele dag al op de publieke tribune te kijken naar het debat... en eerder vanavond hadden we u al even aan de lijn. Nou, hij is binnen. Ja, hij is binnen. Opgelucht. Oh ja, enorm. Toch wel. Het blijft dan toch spannend tot op het eind. Ik moet eerlijk zeggen, toen het al zover was... het is wel een heel bijzonder moment voor Groningen dit, hoor. Al die tijd eerst zien, dan geloven. En nu is het gewoon zover. Ja. Het overweldigde wel een beetje. Ik zie al die Groningers duizenden nog lopen met fakkels in de sneeuw. Oude mensen, kinderen... En ze hebben nu eindelijk waar ze recht op hebben. Ja. Hoe lagen de verhoudingen? Uiteindelijk is het behoorlijk massief aangenomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet eens goed heb meegekregen. Maar volgens mij waren er maar twee partijen tegen. Oh, wauw. Oké. Ja, dus, ik begreep FVD, ja 21. Ja, ja 50+ en FVD. Ja, en 50+, inderdaad. Dus ja. Drie partijen tegen, samen 6 zetels. Ja, hoe rijdt een Groningse gasgedeputeerde straks naar huis? Met welk gevoel? Nou, de Groningse gasgedeputeerde gaat eerst een borrel nemen zo. Daar hebben we het nu wel met elkaar even aan toe. En dan met toch wel een heel opgelucht en blij gevoel. Weet je, en dan zijn we er nog lang niet. We moeten nog heel veel doen in Groningen. Maar dit was wel randvoorwaardelijk om het ook echt te kunnen doen. Want anders was het gewoon een gebed zonder eind geworden. En nu kunnen we eindelijk echt aan de slag. En dit is het begin van een definitief einde van dit verschrikkelijke hoofdstuk. Ja. Wel één borrel, hè? Kijk naar buiten, anders wordt het nog een vervelende avond. Well, we blijven overnachten, maak je geen zorgen. Oh, gelukkig. Oké. Nee, dan is het goed. Het komt goed. Ja, er gaat dus een hoofdstuk definitief dicht voor Groningen. Gaat dat ook het gesprek van de dag zijn morgen, denkt u? Ja, ik denk het wel. Als ik alleen al nu kijk, mijn telefoon ontplofte ongeveer. Dus ik heb ook wel gezien dat heel veel Groningse debatten toch ook gevolgd hebben thuis. Dus dit leeft wel echt, ja. Dus mensen zijn in Groningen opgelucht. U bent dat ook? Ja, zeker. U heeft een lange dag achter de rug. U mag nu lekker naar huis en een borrel drinken. Dank en gefeliciteerd met deze uitkomsten. Suzan Top, gasgedeputeerde van Groningen. Goed, voor de laatste keer tenminste vanavond naar het matchcenter. Ja. Atletico had nog een goaltje nodig voor een verlenging. Barcelona had een goaltje nodig voor een verlenging. Er is gescoord en jij mag nu zeggen waar, wat en hoe. Nou, Mbappé heeft weer gescoord voor Paris Saint-Germain. Er kwamen ongelooflijk kansen voor Paris Saint-Germain. Dat Barcelona natuurlijk moest aanvallen. Er was een schitterende redding van Ter Stegen tot twee keer toe. En toen Mbappé vanuit de korte hoek. En toen werd het gefeest gevierd. Langs de kant ook met coach natuurlijk Luis Enrique van Paris Saint-Germain. Weer terug bij Barcelona. En kijk nu naar een shot voorgeschoteld door de Spaanse televisie van Frenkie de Jong. Want Barcelona was toch wel behoorlijk dichtbij na die overwinning in Parijs dus vorige week. 3-2 en de 1-0 voorsprong Rafinha. En toen dus die rode kaart van Araujo. En dat heeft de ploeg eigenlijk wel de das omgedaan. Want Paris Saint-Germain heeft natuurlijk zoveel ervaring om dan te weten dat er ruimte komt. En zoveel klasse natuurlijk ook. Ik heb genoten van Dembélé voorin. Natuurlijk Mbappé die toch weer twee keer scoort. Hè, benutte de penalty. En maakt dus die vierde goal voor Paris Saint-Germain. En als je verder gaat kijken naar dat elftal. Hakimi rechtsback. Daar kom je gewoon bijna niet langs. Marquinhos centrale verdediger. Donnarumma. Fantastische keeper natuurlijk. En de ploeg heeft het wat dat betreft op de Montjuïc gewoon heel professioneel en goed uitgespeeld. Nog een aanval en weer een schot van Mbappé. Mooie redding van Ter Stegen. Maar dan zie je dat hij nu ruimte krijgt, Mbappé. En als hij dus ruimte krijgt, is hij ongelooflijk gevaarlijk. En schitterend om te zien. Maar goed, Paris Saint-Germain zal dus doorgaan. Want het is 4-1 dus. En we hebben wel 7 minuten extra tijd. We zitten nu in die derde minuut van de extra tijd. Barcelona valt nog wel aan, maar de ploeg heeft natuurlijk de knock-out gekregen door die goal van Mbappé, waardoor het 4-1 werd. En dan kijken we toch ook even naar Dortmund. Daar is het eindsignaal al gefloten door de scheidsrechter Vincic. En daar heeft Dortmund dus met 4-2 gewonnen. En dat betekent dus dat Atletico Madrid is uitgeschakeld. En Borussia Dortmund, de ploeg waar dus Ian Maatsen scoorde vandaag voor Dortmund, gaat dus door naar die halve finale. En die gaan dus dan spelen tegen Paris Saint-Germain in die halve eindstrijd. Want op de Montjuïc gaat echt niet veel meer gebeuren. Daar hangt niet een hele grote verrassing meer in de lucht. Paris Saint-Germain, balletje aan de voet, rustig de wedstrijd uitspelen. En Barcelona heeft de handdoek gegooid. 4-1 voor Paris Saint-Germain in Barcelona. Dus het wordt een halve finale Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund. En dan morgen nog twee affiches. Bayern tegen Arsenal. Eerste duel eindigde in 2-2. En Manchester City thuis tegen Real Madrid. Oh, kijk er nu al naar uit. Daar werd de eerste duel eindigde in 3-3. Verder morgen gaan we het hebben over de videolandserie Maxima. Dat allemaal morgen. Zometeen met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong. Een fijne avond. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Wie zijn wij? En wat maakt ons menselijk? Ik ga in gesprek met cabaretier, schrijver en filosoof Tim Fransen. Oftewel, wat delen we met elkaar? In zijn nieuwe boek, In Onze Tijd, Leven in het Calamiteitperk, onderzoekt hij hoe we de maatschappelijke fundamenten die zijn aangetast door het vooruitgangsdenken kunnen herstellen. De meeste mensen leven een soort waan. In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan, in gesprek met Tim Fransen. Wie luistert, weet meer. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl.